Egy-egy revezet magad ellen. Ja, te egy kettőt játszottam. Hát az egyébként szép, szép játék. Jöttek hanganyagok, vagy videók, Laci, jöttek? Még várunk a tutira, a csodára, a szupira? Azt mondja, jöttek. Uh-huh. Aha. Hát akkor valakit ki. Ma ígértük a döntést? Az jó, az jó. Ma, mert hogy ugye ma kezdődik már, vagy holnap kezdődik, már ma biztos ilyen beköltözős nap van, ugye? Tehát ma már lehet menni. Úgyhogy ma már szán van. Igen, nem nagyon tudjuk húzni az eredményhirdetést. Igen, ma már szán van, gyerekek. És egészen vasárnapig. Hát, tényleg a szponzorunk reggeliét nézegeted már megint? Figyelj, az van a monitorja. Szóljál nekik, hogy ilyes vagy. Hát csak érezni akartam, hogy igen, valami. Vagy nem tudom, hogy videók jöttek el, meg mindenféle ilyen kis ötjévjákok, ilyen kis anyagok erre a játékra, a két szándjegyért, de sajtos roller még nem érkezett, ahogy látom. Hát szóljál a szponzornak. Hát tedd, nem is tudom, hogyan. Tedd őket, szólítsd meg őket. Most hogy... egy reggeli kurítót nem tudnátok itt elképzelni, gőzölögni tapasztalat. Kurítok, ugye, minden reggel kurítok egyet. Na, kit írtál? Leírtad? Ja, nem. Ja, hogy 40 másodpercben a tenisz hanganyag a fogadása megvan. Meghallgattad? Meg. Írd már a három nevet, Léci. Meg, jó. Meg a miénket is. Fonetikusan is jó. De leírom, ott van, bonyolult a fogadás. Hát fonetikusan is írd le. Nem úgy, leírom, csak most hallgattak. Mondom, ja, hogy te se érted. De én értem, csak mondom, gyorsabb, ha elindítjátok. De mindegy, akkor leírom. Na, most nem, várj, akkor meg. Ez az, benn van, figyelj. Három név. Ezt most még ingyen. Jó? Három név. Gaszkony. Gaszké. Ja. Szerintem a Gaszké megveri a Ferrer. Jó, ez elment. Azért a Gaszké jobb fűvön. A Del Potro is. A Juzsnyi Mahut. Hát, a Juzsnyi Mahutot Mahut. Mondtam. Ha? Na, arról. Ezt most még ingyen adtam, jó? Ennyi. Jó. Ne hallgassuk tovább. Ez, jó, ez tényleg nem volt. Háromból kettő elmenem. Azt hittem a Berdichet, mondtam meg a Del Potro. A Ferrer még nem hittem benned, a Mahutnál igen. Na, a guru! Ajajajajaj, de nagy a baj. Nagy a baj, gyerekek. Na, menjünk el hírezni, én azt mondom. Menjünk el picit hírezni, aztán jövünk a hírek után. Ha játszanátok, akkor küldjetek SMS-t. Jó, mi pedig itt vagyunk mindjárt. A Morning Show sztárjainak új műsora a Rádió 1-en. Rádió 1-en. 3:47 lesz. Pontosan egy perc múlva. Despacitot énekelsz már te is magadban. Despacito. Azért, mert egy tízeske játékpénzecske becsúszott a teniszcsillagtól. Jóvá írjuk, vagy tovább görgetjük? Nem írjuk. Ja, úgy jó. Kifizetés van, persze. Vagy? Persze. Jóváírás. Hát bocsánat, a múltkori fogadást én odaadtam cashben. Mert ma tudok újat játék. Mondani, és akkor lehet egy ilyen. Ideadod a tízes, és aztán újat mondasz. Írjuk föl. Írj egy, ez mindenféleképpen. Tízezer. Nem volt egy erős napom eddig. Wimbledon nem hoz sok jó gyerekek. Nem. És hát ugye volt egy másik történet. Ezt mondanom, nektek adáson kívül igen, mondtam. Igen, halmozott az évezeteket. Mennyire éreztem biztosnak. De az adásban inkább nem mondom. Ah, mert gyerekek, annyian várják ezt a Despacitot, hogy mostan le kell adni, mert mindenki ezt kérdezi tőlünk, hogy hol van Despacito. Százalékért fölírom. Nem tudok én írni, Anna. Hát eltűnik az alapfegy. Majd veszek neked valamit, jó? Eltűnik az alap. Jó, hát az jegyezd. De ma tudok újat mondani. Edmund Ward, ezt játszottuk meg tegnap, te erre a Wardra fogadtál, én Edmundra is, ő nyert, úgyhogy tízecske egy Ferinél, akkor egy X. Jó. Jó. Akkor ma találunk megint valamit? Persze, de nem, most már nem ért csalni. Na, jó? Hát úgy, hogy mégiscsak tudod, ismered őket. Hát most egyre nehezebb lesz jó, olyat. De most már viszont egyre könnyebb olyan meccset, ahol 50-50. Tehát ugye, hogy jövünk a második, harmadik fordulót, már azért baromi nehéz megmondani, mert ott már mindenki győzött és úgy jutott tovább, tehát az már nehéz. Nehéz lesz. Ó. Oh. Nyugtassatok meg, hogy ő nem buszvezető. Na, az M1-esen egy barom Mosonmagyaróvárnál Győr felé egy Mercivel most hajtott fel, és egy furgont vontat. Oh. De az akkor szembe? Mi a baj vele? Mi, hogy autópályán nem vontatunk. Talán az. Mit? Hát ja? Igen. Ja, nem. Nem. Tudom. Szerinted, Feri? Nem figyelj, vontam. Itt van egy fiatal kresszvizsgás. Haló, hát te vagy a legfiatalabb. Autópályán vontatunk, vagy nem vontatunk? Hát te csinálsz tesztkérdéseket a soha meg nem szerzendő kamumba, robogó jogosítványodra. A mopedesek nem mehetnek fel az autópályára, tehát ez engem nem érint. Nem kell tudnod, igen. De nem kell tudnod, de kereszt azt tanulsz. Igen, de ezt a részét nem. Én mindig, hogyha valami olyan dolog van, ami engem is érinthet, például mondjuk egy főútvonalon való áthaladás keresztbe, természetesen, mert hogy én arra sem mehetek fel, mert ugye én autóútra sem mehetek fel, meg autópályára sem mehetek fel, majd a jövőben valamikor. Szóval ez engem sajnos nem érint. De érint, tehát a keresztben tudnod kell, tehát a keresztvizsgát az normál autós keresztvizsga. Nem. Hát kis motoros keresztvizsga. Minek neki ez? Nem, normális keresztvizsgát csinálsz. Ez engem nem érint. Autópálya, messziről, távolról megítélhetem a helyzetet, de... Egyébként nyilván semmit nem csinálsz, tehát ezt mondom, mindannyian tudjuk, hogy ez elment. Meglepődné rajta egyébként, egész jól haladok. Ne! Ja, jó, ez most ilyen férfias helytállás, tehát hogy így még alibiből így csinálgatod, hogy húztad a projektet. Minden nap foglalkozom vele, megmondtam, hogy ez meg lesz. Mikor lassul is part, most. Hát mit tudom én majd, hogyha letettem ezt a izét, ez az elhitánosat. Na jó, de 600 kérdés felé keresztvizsgálni, és napi egyet veszel át, érted, azért az úgy alsó hangon is két év nagyjából, mire eljutsz a végén, és aztán újra kezded, mert elfelejted. Meg van határozva egyébként az idő, tehát hogy bármelyik megszülhetek vele, meg van határozva az időpont, onnantól kezdve le van fújva az egész, tehát hogy van nekem egy időpont, amit be kell tartanom. Na mondom, autópályán nem tilos vontatni. Tehát akkor ezért jött az SMS. Na, merégy lúzer Feri, csöngesse Balázs a lovettát. Igen, igaza van, ha hallgatónak, mert aztán lelépsz vele. Ráné megnyugodom, lehet, hogy van nálam a tegnapi moziból. Tegnap egyébként az útszűkületeket vettem. Tegnap az útszűkületeket vettem, igen. Nézzél be a gatyámba, ott van egy komoly útszűkület. De elő vagy hátul. Próbálj beatolni. Nálam egy három stop tábla. Hátul egy nagyon komoly stop táblát találsz. Hajtani tilos. 1500-re vagyok, jó. Plusz a parkolójegy. Plusz a tegnapi mozis parkolójegyem, úgyhogy egyelőre hiány vagyok. El kell olvasom a horoszkópomat, mert azt szerintem azt kell, hogy írja, hogy szerencsejátékban ne kezd júliusban. Ez nem a te hónapod, egyelőre legalábbis komoly mínuszokat tudok csak felmutatni a tenisz terén. Erős visszalépést érzek menőség tekintetében. 1500 forint. De nem. Egy parkolója, egy parkolója. Most ebben ott is van valami. 1500, 2500, 3000. Kevés, nem. Adja csak, egész egy ilyen szépet. Én is azt hiszem, hogy nem menjünk bele egy ilyen 4500-ös kis adom a felét, nyomorultaskodásba. Van valami kis 70 forint, még itt egy apró, meg egy tantosz, meg egy Orbit. Nem tudom, jól tegnap közjegyzőt fizettem, és az elvitte a maradék. Sok éjjegyeznek. Az uzsonna pénzét a gyereknek. Szegény, most éjjeznek. Mi? Mondtam is neki, újjá születek, közjegyző leszek. Hát az egyik fogadásai, mert már kérték, hogy közjegyző is legyen, mert ritkán adja vissza a pénzt. Az, ami vele már bárki találkozik, mindig az, hogy legyen ott egy közjegyző. Oké, jó Balázsok, igen, hiszünk benne, nagyon jók a tippek, múltkor is nagyon jó volt, de egy közjegyző, ha lehet. Egy közjegyző az jó, ha ott van. Közjegyzőnél 50, bármi. Tehát a köszönés 50. Már 78 a közjegyző. Jó napot kívánok, 78 ezer forint lesz. Dr. Horváth Józsefnek közjegyző. És 75. De körülbelül most már annyit kérnek. Egy... Közjegyzőnek kellett volna mennünk. Hát igen, melós. Sokat kell hozzá tanulni, engedd el. Igen. Nem való az nekünk. Na, közlekedési hírünk van, mármint közlekedési támogatásunk, igen? Uh-huh. Hát mondtuk az M1-eset, és tájékoztattunk is, hogy tilos vontatni autópályán. Hát azért, hello! Hát szerintem. A közlekedési híreket és az önbiztonságos utazását a biztosítás.hu támogatja. Biztosítás.hu, az utazási biztosítások kiinduló pontja. Na, hát azért, ha van mit támogatni, akkor ez az. Vontatás max 40 km/h, autópályán minimum 60 km/h. Tehát akkor mégis lehet. Nem lehet, tehát az, pont azt írja, hogy 40-nel, maximum 40-nel vontathatsz. Így az van. Autópályára viszont... Autópálya minimum 60. De hogy nem lehet annál alacsonyabb sebességgel fölhajtani az autópályára? Ha olyan járműved van, ami nem tudja a 60-at, akkor nem mehetsz föl, mivel csak 40. Például én ezért nem mehetek majd fel valamikor majd a jövőben. Miért nem fogsz tudni 60-nal menni? Hát én csak 40-nel mehetek a mopedemmel. Mi? Mi van? 40 kilométer. Dehogy is, ez hülyeség. Hát miért mentél 40-nel? Én is mondtam nekik, hogy hülyeség, de hát ez a szabály. 40-nel az autó. 40-nel. Micsoda? Nem az autópályán, de bárhol. Hát megölnek a városban az autós. Mi az, hogy csak 40 nem mehet? 40 a plafon nekem. De 50 kilométer per óra. Igen. Egy hány köpcentisen? Ez egy segédmotoros kerékpár, itt 40-nel mehetsz, ez a maximum. Mi az, hogy segédmotoros kerékpár? Na jó, van. Úgy látom, most már tényleg többet tudok egy picit a témáról, mint ti. Mi az, hogy segédmotor? Mi ez valami? Mi az, hogy moped? Tehát, hogy te motoros jogsit csinálsz? Te, hogy motoros jogsit? Én egy mopedre teszem le. Moped? Na, ne idegesítsél. 40 a plafon? Hát dehogy nem. Nem mehetsz 50-nel a városba? Nem. Hát meg fognak gyilkolni. Ez valami, majd, de nem mehetek. Ez valami gyógypedagógiás jogosítvány? Vagy ez az, az. Ez mi az, hogy nem mehetsz? Mi az, hogy moped és nem mehetsz 50-nel? Ez a retard egyes. Na jó, ezzel most végképp elveszettem a fonalat. Mi van? Hát tényleg nem mehetek. Én egy moped... De sima ás jogsit csinálsz. Normális ás jogsit. Dehogy is, nem. Az ás, az már nagy motor. Persze. Én csak mopedre teszem le. Van egy ilyen félá, vagy ilyen egy-ketted á jogsi, vagy... Egy ilyen betékerős jáva jogsid lesz. Na, hát azt fogunk. És ezen tökölsz ennyit. De tök mindegy, nem az a lényeg, normális áson ülnél fél éve. Az mindegy, hogy miért teszem, de ugyanúgy meg kell csinálnom. Tehát jó, de azokban... És hogy vizsgázol majd egy ilyen jáván, egy ilyen tekered nem, először, nem. És akkor utána berúgod, és utána nem, így... Ezen, ebben a szegmensben is vannak már fejlődések, amióta elvesztetted a fonalat, tehát hogy ne. Jó, vannak itt nagyon jó kis gépek, de nekem egy 40 kilométeres. Teherszállításra kialakított motoros triciklivel, elromlott járművet vontató gépjárművel, segédmotoros kerékpárral, lakott területen kerékpárral 40 km/h max. Na, megébredt valaki a... Nem, ezt a Laci írta. Tehát te ebből a motoros tricikli vagy? Vagy a segédmotoros kerékpár? Segédmotoros kerékpár, most mondtam az elő. Hogy néz ki egy segédmotoros kerékpár? Ne, az 50 centinek kisebb. Hogyha, vagy pedig azt hiszem, hogy várja a 300 kilowattnál. De ezt minek csinálod? Hát bringások fognak elmenni melletted konkrétan. Dehogy mennek, hát 40-en nem tudnak elmenni. Ha csak nem a túra indulnak. Hát én azt hittem, valami férfias, egészséges A-jogosítványnak mész neki, nem valamilyen. Nem vagyok, hát nagy motorra úgy segítői esti jogosítványt csinálsz. Dehogy is. Kis, érted, ez moped. Segít meg. Hát ez valójában elmen mellettem. Ezt már mondta, vagy ez neked is új? Teljesen úgy. Igen, ugye, hogy ez teljesen elment mellettem. Én azt hiszem, valami férfias, egészséges ásjogsinak állsz itt neki, ezzel szenvedsz. Ugye azért egy 70, azért ez csak benne van. Ott fogsz ilyen full gázzal, ilyen 25-tel kis ilyen kis csíkkal az orrodat, hogy 39-et. Hát ennek semmi értelme. De a városban, én a városi közlekedés, hát a városban... Jó, hát gondoltam, hogy nem egy kezd helyt akarsz nyomni elsőre, de azért érted, hát... Hát na, hát ez most... Hát a Lőrincről a hegy aljáig, érted? Hát most nekem pont jól az a 40 km/h. Az azt jelenti, hogy fél óra alatt mehetek beírni. Szépen, érted? Mehetek a buszsávban is. Tehát, hogy nekem ez, érted? Ez nekem kényelmes lesz. Írják, egy segédmotor max 40 km/h. Az. Hogy néz ki egy segédmotor? Hogy néz ki egy segédmotor? Ugyanúgy néz ki, mint egy rendes motor. Van ilyen oldalkocsid? És ott tűz, te. Nem. Egy ilyen kibogrács a fejedben, és nyitem balra jobbra. Oldalkocsi motorkerékpár van, de én nem motorkerékpárra teszem le. Nem tudtam, hogy mennyi jogsi van. Azt hittem motor, lerakod az át, abban benne van minden, aztán azzal mész, amivel akarsz, csináld meg az át. És egy ilyen kék teszkos műanyag kosár azért föl lesz kavarozva hátsó rég felé. Esélytsé már meg, osanok. Atya úristen, hát ez nagyon kemény. Na jó, jöjj itt a hallgatónk. Játszunk. Mindjárt. Halló, jó reggelt! Halló. Jó reggelt kívánok, sziasztok! Jó reggelt, Laci, hello, honnan hívtál minket? Miskolc vagyok, most éppen Grajnauból, Garmisch-Partenkirchen mellett, a Suspitlával. Ó, hát a Suspitlával, nagyon szép. Az. Hallott, hogy milyen jogsít tesz a Jani? Te tudtad, vagy hallottad ezt? Hallottam már ilyenről egyet. Hallottad már, hogy van ilyen, hogy max 40 km/h segédmotor? Hallottam, mert én is most csinálom a jogosítványt, igaz nem motorra, hanem busz jogosítványt csinálok, de hallottam. Na, de nem valami segédbusz, hanem normál busz, nem? Tehát, hogy tehát az a C és a D, és nem tudom mi a busz, de hogy normál. Busz. Hát olyan itt óvodás sétáló, óvodás csoportok fogják megelőzni. Hogy nagyon húzza a fullgáz, érted is 16 km/h, 4 kW-tal teper a Margit hídon, egy rovis csoport elsétál mellett. Gyerünk, megyünk a játszótérre, gyerekek. Hát ezzel most ki vagyok. Lackám, és nekem minek a buszos jogsi? Későbbiekben szeretnék buszsofőr lenni. Most teherautósofőr vagyok itt Bajorországban, járok Augsburgtól Münchenen át, most éppen itt vagyok. Bajorországban, amikor a BKK 2 kg nettót fizet. Most állj már a BKK, most már 2 kg nettó. De jó az. Gyere haza. Hát igen. Vannak jó buszaink, szükségünk van. Kezdődnek a bérek. Vannak jó buszaink, szükségünk van jó buszvezetőre is, ahogy mondta Orbán a dzsudzsáknak, hogy van jó focik, Hát gyere haza, mit csinálsz ott kint? Hát gyere haza. Hát tessék hazajönni, most már alakulnak azért a bérek. Kivel játszanál, Lacikám? Janival szeretnék játszani, hogyha lehetséges. A segédmotorossal? A leendő segédmotoros. Rákjárásba fogok leelőzni. Ördögszekérbe fogok elgurulni mellette, úgy gyorsabb leszek. Indítjuk az órát, akkor legyetek ügyesek, jó? Rendben. És akkor csapjatok össze. 3, 2, 1, és tessék. Parancsolj, nyilván készültél? Régóta vagy már kint Magyarországban? Három éve, decemberben lesz harmadik éve, hogy kint azt vagyok. Azt a mindenit, akkor tök jó beszélsz már németül, ugye? Jól beszélsz? Próbálok. Nagyon nehezen megy, idős vagyok, idézőjelben idős vagyok már, 36 éves. Fiatal vagy te még. Hát ahhoz, hogy nyelvet tanuljak, ahhoz már lehet, hogy késő. Tudtál már németül, amikor kimentél? Semmit. Három éve mentél ki, ugye? Három éve. Decemberben lesz három éve. Decemberben. Hogy pontosak legyünk. Egyedül mentél ki, vagy a pároddal? Pároddal? Feleségemmel. Feleséged, de akkor is már a feleséged volt? Kérlek szépen, két éve házasodtunk össze. Ó, boldogságban, szeretetben éltek? Imádod, szereted? Más nőttem is. Hát szerintem. De is sőt a vége. Laci, megvan a rádió egyes ajándékcsomag. Szép volt. Jó, köszönöm szépen. Ha most már örülhetsz. Most már... Örülök. Ja, hogy így örülsz. Köszönöm szépen. Így erős. Azt hittem, hogy valami nagyobb csatakiáltás lesz. Jól van, küldjük neked, a határig elküldjük, gyere elérte odáig, és akkor ott Pandorba lerakjuk, jó? Ott a valahol a Gucci és a Prada bódé a közé, Pandorba lerakjuk neked. Nem, adj meg egy magyar címet, és küldjük, jó? Rádió 1-es, gyönyörű szép ajándékcsomag. Oksa, köszönöm szépen, fiúk. Köszi, ciao. Hello. Sziasztok, hello! Hello. Egy a hallgatók. De jól játszott. Kicsit mindig kivárt, megérdemli a tapsot. Majdnem passzív volt, nem? De jól játszott. Jó passzívan, de jól egyébként. Teret adott nekem. Igen, te megkérdeztél. Csak szág mondjuk, pitbull voltál. Nem engedted. Próbáltam, de hát... Mentél, szorítottad, folytottad, fújtottad. Torokra mindenhol mentél, de nem találtál fogást. Akkor most vezetnek. Nem vezetnek, hát kettőt de. Hoztam, ne haragudj. Nem hozták kettőt, ne. Egy-egy volt ma. Ma reggel, tehát aranyos vagy. Azért megpróbáld megvetni. Jó, hát azért. Jó, ne próbáld elfedni a tenisz. Hát, ha nem emlékeznek, érted, hát ha meg tudom fordítani egy verbális kettő egyre azonnal, de sajnos figyeltek ti is. Egy percben pontosan 7 óra, jövünk mindjárt egy hírek után. Folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora, a Reggeli Show. 7 óra után vagyunk 15 perccel. Hello mindenkinek, jó reggelt, itt vagyunk. 15. kelet, Bánki út, Arany János utca sarkánál busz, villamos találkozott. A villamosok mindkét irányban a Bánkút utcában állnak. Puszi Zsani, drága Zsani, köszönjük szépen, hogy elküldted nekünk. Azt, hogy mit csinál a Rihanna, ha szembe jön az oroszlán, rohan, atya Isten. Jaj. Vali, ülj le egyes, mivel van jogsít, tudnod kéne neked, és milyen szabály vonatkozik a segédmotorra. Ugyanis a B kategóriád arra is érvényes, Péci. Hát persze, de én 97-ben csináltam a jogsimat. 20 éves az a papír. 20 éves az a papír. Az akkor is vette. Akkor is az Ecserin csináltam. A kérdés az volt, hogy Gáspré érettségi jogosítvány is. Nekem pont az utolsó. Ebben a sorrendben így. És akkor még nem volt annyira menő, tehát az olcsóbb érettségi kellett. Ennyi gyerekek. Hát komolyan 20 évvel ezelőtti dolgokat, hát megkéretek számon. Minden 50 köbcentit meg nem haladó motor segédmotornak számít. A robogó is, ami nem azt jelenti, hogy csak 40-nel tud menni. Hát ez egy komoly csalódás most nekem, ez egy komoly csalódás. Figyelj, amilyen információ birtokába jutottam ma reggel. Azért van különbség, de nem mehet. Hittem benned, hogy egy komoly, tökös, ás, jogsinak állsz neki, és legalább egy 125 köbcentis robogóval jössz majd, és erre most kellett ma reggel megtudnom, hogy egy át sem érő perás segédmotoros, perás 40 km per órás jogsin ülsz egy fél éve. Hát úristen, hát most itt kimegyek, mire leérek a kávéra, megcsinálom, érted? Meg azt adják, nem? Valamihez. Veszem valamit. Tehát az egy DM-be két hóna is tívt, és egy segédmotoros

gyere, te só, illetve az agresszív emberek is úgy gondolják, hogy őt ismerem, ő neki bemondhatom azt, amit gondolok, stb. Politikusok szoktak lenni, tehát hogy mit tenni, Kövér László elment már, hogy mondjuk a barantás jobbikosok megpróbálnak beszorítani. Ez konkrét személyekről nem szeretnék beszélni. Igen, sokféle területről érkeznek hozzánk. Jó. És a maga a harcmodor... Valaki, bocsánat, van ki helikopterrel? Jön már, akkor tudjuk kiről. Nem, sajnos nem tud leszállni, mert szűk az utca. Ő most Olaszországban, ő most Rómában van, úgyhogy most nem helikopterezik. Neki most más baj van, lefotózták Rómában. Mihez köthető a stílus? Tehát valami kickbox, karate, kyokushinkai, thai box? Nem egy harcművészeti stílust oktatunk. Aha. És nem azt mondjuk, hogy egy harcművészeti stílus alkalmas az önvédelemre. Mi megfordítottuk a történetet, és azt gondoljuk, hogy az önvédelem önmagában egy olyan sokrétű, sokszínű, szerteágazó dolog, hogy az már önmagában egy harcművészeti stílus, és különböző tradicionális, illetve modern harcművészeti stílusok, küzdősportok elemeit, technikáit, módszereit alkalmazzuk. És azt nézzük, nincs hogy egy, hogy mondjuk a karate vagy a kickbox elemeit használjátok. Igazából mindegy. Egy utcai támadás esetén, hogyha valaki megrángat téged, akkor annak édes mindegy, hogy egy karate rúgással, egy judo dobással, vagy egy jujutsu feszítéssel viszed. Vagy viperával. Így van. A viper az tiltott dolog. A viper az tiltott dolog. Mire kiérnek, elrejtem. Ha persze, meg ki minek írjon. Az előbb még itt volt egy vas, ső abba botolhatott meg az áldozat. Pici apró neszeszerben elfér, hirtelen kiugrik. Azért az erőt mutat. Meg ha viperának hívod, akkor tiltott dolog, hogyha meg kurta sétapálcának, akkor nem. Minden eset nagyon hatékony. Prezentációs bot. Prezentációra jövök. Ez egy prezentációs bot. Elmet kéne cserélni. Elmet belőle a fény, de nézze, igen, rendőr úr, hát ezért egy prezentációs botnak használom. Eszközöket is ajánlottuk egyébként? Természetesen. De itt is speciálisan? Hétköznapi eszközöket. De várj, milyen hétüzgombi Excel eszköz van? Mondjuk egy esernyő, mondjuk egy toll, ami ott van az asztalodon. Például a nőknek ugye olyan a táskája, hogy abban minden van. Jó, mondjuk ott maga a táska az önvédelmi eszköz. Így van, a táska is. Például a táska is. Na most várjál, oda megy hozzád a 120 kilós csávon, állod van egy esernyő, és akkor elkezded vele ütni, vagy... Az esernyő arra jó, hogy erősebbet üssek vele. Tehát, hogy az ütés erőmet növeli. Aha. Tehát, hogyha kap tőlem egy pofont, az lesz valamilyen erejű, de hogyha esernyővel kapja, akkor annak dupla-tripla ereje lesz. De itt igen, gondolom, hogy nem női eszközökre kell gondolni, például, amit tudom én, 5000 forint apróban egy női harisnyában, vagy ilyesmi. Nem feltétlenül kell összeállítani ilyeneket, de mondjuk egy dezodor például nagyon jó lehet. Egy zokniba dobott vasgolyó, hogy elkezdesz helikopterezni, azért az szerencsés. Igen, de szerintem jó, tehát ezt nem márta tudják a nők. Jó, elmegyünk egy picit reklámozni, hírezni, és akkor utána megnézzünk konkrét technikákat, János addig átszellemül. Itt van, addig Balázs teherbe itt. Jó, tehát János lesz ma a nő természetesen, valahogy így dobta a gép. Úgyhogy János beöltözik, felöltözik, és akkor megnézzünk konkrét technikákat, hogy mit csinál például tényleg egy nő, mit tanítotok, és mit tudtok tanácsolni például női hallgatóknak. Jó, úgyhogy János, menj el öltözni. Egy szakállas nőt bárki megkívánna. Egy kicsit, igen. Jó, néhány cirkuszos biztos. Na, úgyhogy jövünk mindjárt, János átöltözik, aztán itt vagyunk a konkrét technikákkal. Rögtön a hírek után. Hölgyeim és uraim, ezen a héten mérik a rádiók hallgatottságát. Ha szereti a Rádió Egyet és telefonon felhívják, mondja el, mit hallgat. A Rádió Egyet. Köszönjük. És most a Morning Show sztárjaival, Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Vadon Janival folytatódik a reggeli show. Ez a... Háromnegyed nyolc lesz, pontosan 5 perc múlva. Van egy friss közlekedés hírünk, baleset történt az M1-es autópályán, a 156-os kilométernél a határirányában. Kamion és személyautó ütközött, nagy a torlódás, úgyhogy figyeljetek. Jó, valamint azt mondja, Bill Container Center, Zaru, kb. Egy órás torlódás. Igen, hát ebben minden benne volt, csak én nem ismerem ezt a helyszínt, de lehet, hogy így van. 15. kelet, Bánki út, Arany János utca sarkánál busz villamos találkozott, a villamosok mindkét irányban a Bánkút utcában állnak, ezt több hallgatunk is küldte, hogy várják, hogy jöjjön, de hiába. Elmondtuk mindent, igen, köszönjük szépen. A közlekedési híreket és az önbiztonságos utazását a biztosítás.hu támogatja. Biztosítás.hu, az utazási biztosítások kiinduló pontja. Jó, megköszöntem magamnak. Nagyon rendes. Ugye, hogy elmondtam, mindent, köszönjük szépen. Mi akartuk, de mondom, úgyis elintézette. Igen. Na, önvédelemről beszélgetünk, Fürtös János és párja Kovács Ildikó, önvédelmi edző, oktató a vendégeink, akik ugye, hát sok mindent elmondtak már nekünk, többek között arról beszélgetünk, hogy celebeket is oktatnak, hírességeket is, akik ugye ki vannak téve különböző inzultálásoknak, inzultusoknak, de közben Ildikó mesélt arról, hogy nőket, akár babával rendelkező, vagy terhes nőket is oktatnak, hogy hogyan tudják megvédeni magukat, és hát János már át is öltözött. Képe. Ő most a leginkább borotvált hármunk közül, melkasilag legalábbis, hát legautentikusabban ő tudja a nőt alakítani, felvett egy ilyen kis menyecske ruhát. És itt állok tejfakoszt a buli mellől. Igen, merül. És most azt a technikát fogjuk megnézni, hogy mit csinál egy nő, vagy mit csinál, ha megtámadják. Ez nyilván ugye azért, hát ennél hosszabb az oktatás, meg hát ez hónapok, évek, mire ez valóban beépül, de most mi csak egy kicsit így bagatelizálva, viccesen a dolgot megpróbáljuk azért ezt felépíteni, illetve ha babával van, ezért hoztunk egy Teddy macit, amit nem sokára felcsatolunk majd Jánosra, és megnézzük, hogy úgy egy nő hogy tudja megvédeni magát. A Teddy alatt nem farkas, az itt ivadal értjük. Így van. Azért ez tényleg évek, mire beépül és rutinszerűen működik, nem? Tehát adhat ez egy ilyen hamis biztonságérzetet, hogy már járok két hónapja, óriási király vagyok? Nem, mert amellett, hogy a tanítványok rájönnek arra, hogy mire képesek, rájönnek arra is, hogy mire nem. Aha. És a döntés az mindig az ő kezükben van. Tehát nem lesznek Bruce Lee-k az anyukák, akiknek esetleg egy másik ez a gyerek nem leszi a homokozó szettjüket, és iszonyatos kékusinkát technikával bontogatják a másik anyuka combját. És nem lehet találkozni agresszív kismamákkal az utcán, akik babakocsit tologatva várják, hogy valaki végre megtámadja őket, és provokálják a járókelőket. És ráviessenek végre egy pörgőt, amit tanultak nálatok. Oké, Ildi, mi a következő lépés? Jani fölvette a női ruhát, ő lesz most a nő. Hát igen, szerintem tegyük rá a babát. Tegyük rá a babát, tehát most egy olyan technikát mutatsz, hogy babával egy nő mit csinálhat, igen, hogy ha rajtad van a baba, akkor mit kell csinálni, hogyan forogsz el, hogyan tudsz védekezni, hogyan véded egyáltalán a babát. Hát meglehetősen szerencsés helyzet, hogy az ember önmaga védelme mellett, míg a babát is kell, hogy védje. Nem? Akkor... Szóval ezzel azért mély vízbe ugrottunk, mert azért ez hosszú hónapok tanulása szerintem, hogy nem billensz ki az egyensúlyodból, hogy milyen koordinációd van egyáltalán, meddig jutsz el oda, hogy mondjuk guruljál egyet a babával, úgyhogy a babának nem lesz baj. Tessék? Hát igen, ez a 9 hónap az kimaradt, igen. Úranyú, ülj oda nyugodtan. Jó, majd csinálunk fotót, fönt lesz a Facebook oldalunkon is, meg én is felrakom az oldalamra. János, hogy ezzel a kis Teddy macival küzd. János felöltözött egyébként, van egy rendes baba hordozó rajta, mondom azoknak, akik nem nézik egyébként az online közvetítést, mert hogy van streamünk. A maci alapján senki nem gondolja azt, hogy az apja egy medve volt. egy erdélyi kirándulás során esett meg velem kint a mállásba. Szörnyű nagy buli lehetett, hogy brummog a gyereked, János. Azt a mindenit. Oké, mi a szituáció? Mondjuk ő áll egy busz megállóban, és oda megy valaki kötekedni? Ilyet gyakoroltak? Hát vagy ami, ilyet ami mondjuk nagyon tipikusan előfordul, és ebben semmi olyan rossz szándék nincs az emberek, tehát nem egy támadás, de hogy nyúlkálnak a gyerek felé, hogy például. Hogy jaj, de aranyos, és akkor meg akarják fogni. Aha. Például a haját, a sapkáját akarják igazgatni. Sose értettem, hogy valaki miért érez ellenállhatatlan vágyat, hogy más gyerekét megfogja, megsimogassa, hozzáérjen a koszos kezével. Igen, de azért ez előfordul, szóval az anyukáknak most a 99%-a bólogat, hogy vele azért előfordult, hogy nyúlkáltak a gyereke felé, és ugye az nem esik neki jó. Jaj, de kis cuki. Igen. Kis cicizés, tudod, ja, mellette. Igen. Az már azért nagyon diszkrét. Nézzük meg először egy olyan szituációt, mondjuk csak amikor így nyúlnak a gyerek felé, és te azt nem szeretnéd. Sétálok a kicsimmel, az újszülöttemmel a Veresegyházi medvefarmon. Nézd meg aput! Na, és akkor... Jövök én, vagy jön valaki, aki nyúl a gyerek felé. Hát majd János nyúljon, nem? Már úgy értem, hogy az oktató János, nem János nyúljon maga felé, hanem a másik János nyúl. Tessék, nyúlsz teleget magad felé. Mondom, jó, hogy mit csináljál, mert akkor ugye egyszerűbb, igen. Tehát ugye a fejét azt mindig fogjuk a babának, hogyha elől van, mert... Kicsit közelebb a kézit még úgy, jó. Okay. Aha. Tehát mindig fogom a fejét, mert ahogy mozgok, szegény baba libeg ott rajtam, és ahogy nyúl feléd, a szabad kezeddel el kéne tolni az ő kezét, kifele vagy befele, amerre van helyed. Igen. Aha. Na, de ezt azért még mindenki tudja, okay, hogy told el a kezét. Tehát told ez egy ösztönös el, mozdulat. Hogy... Ez egy ösztönös mozdulat, hogy eltolod a fejét. Aha. Igen, de láttad, hogy... Az... Jó, hát egy született csáktoricszal állunk szemben. János fogta fél az egyik kezével a babát. Próbáljátok meg. Egy határválasztott, csak egy uramavasit rávigyél egyébként. De azért láttad, hogy alapból szembe próbálta elnyomni a kezet. Aha. Kilépsz, átveszed a baba fejét, és a másik kezével... Úgy van, az egy teljesen jó mozdulat volt. János már a könyökével visszatámadt. Így van. De János egy vehemes anyuka. Igen, tehát mindig váltod a kezedet. Tehát eltolod. Jani, igen, és még dur, onnan jön egy könnyökütés. Megvagy. Így van. Jani anyu, megvagy, megvitted a macit. Mit baj, mit van? Mindjárt ott mindjárt vagyunk, kicsit semmi. Nincs semmi baj. Nincsen semmi. Beszél a plüss mackóhoz. Oké. Okay. Jó, igen. Nézzük még másik szituációt. Nézzük egyet, amikor már haladó az anyuka, mondjuk fél éve jár hozzátok, mert ugye ez a kézeltolás egy alap dolog, akkor még mit tud csinálni, amikor nézzük már mondjuk egy haladót? Nézzük még egy olyan szituációt, hogy Balázs lép oda hozzám, és egyik kézzel fognom kell a gyereket, és a másikkal letolnom a bugyim. mert felismerem, hogy ő Balázs, és itt nem fogok ellenállni. Egy olyan szitút megnézhetünk, hogy Balázs megfogja határozottan a kezedet, is elkezd rángatni. Jó, csak én közvetítek közben, tehát legyen ez a János, aki megfogja a kezedet. Okay. Mondjuk rángatnak téged, mint nőt. Ez egy szomorú helyzet, ja, de sajnos megtörténik, hogy nőket inzultálnak. Igen, oké, elkezded. Balázs már szegény. János megrángatták kicsit. Ennél ugye azért azt megtanuljuk edzésen, hogy nem repülsz előre, hanem ugye beleteszed a súlyod, belesüllyesztesz, hogy ne tudjon olyan, ahogy érzed, hogy ő húz, ez az. Akkor már nem azt csinál veled, amit akar, és indítod a kezedet alulról egy csukló feszítéssel tudod kiszedni. Úgy van. Húha, elengedte a babát. Azt így hallgat, hogy Jani, mondd a támadónak, hogy a medve veszélyes. A medve nem játék. Ezt a részt megint meg kell mutatni. Tedd oda, gyere a közelebb a Feri mikrofonja, az János már csak, hogy beszélsz, az nem hallatszik. Megmutatnám még többször, hogy lássátok ti is, mert ez a legizgalmasabb rész az egész, a nagy darab csávot leküldöd a Jó, de hát ez már gyerekek, ez már ilyen készfeszítős, ez már most készfeszítős technika, tehát ez a Jánosnak azért van némi képzettsége eltéren. Most ők mutatták. Ja, jó, tehát ez már egy fejlett technika, nem? Amikor készfeszítésre levisszük. Nyilván tudunk lépni, igen. A legegyszerűbbtől onnan attól, hogy csak mondjuk ellököm és elindulok másik irányba, odáig, hogy mondjuk feszítem, hogy ütéstrugást viszek be. Jó, nézzük egy konkrétabbat, csak Feri mindenféle harci előképzettség nélkül elmegy egy alfa találkozóra. Odalép hozzá egy részeg Mercis. Nem jött, nem járnak olyan, nem engedjük be őket. Most hétvégén lesz. Van olyan technika, amivel azonnal megtanítjátok a hatástalanítást, vagy legyen valami konkrét, mert oké, kézeltes, ez nagyon az alapoktól indul, de Feri mondjuk nem egy bunyóra termett ember, nincs is nagyon sok bunyója, mindenkivel inkább iszik egyet, megtalálja közös hangot. De mondjuk valami felháborodott BMW-s oda megy egy alfa találkozó, hogy mit csináltok ti? Egy részekből mösös oda megy, és ezt megkérdezi tőle, hogy hol rohad az alfa. Igen. Egy lögdösödés. Ferit elkezdik lögdösödni, és Feri felhasználja a műsorban tanultakat, eszébe jut, hogy itt voltatok ti ketten, és mondjuk egy komolyabb harci technikával a földre viszi az áldozatot. Csak hogy nézzünk egy ilyet, ami nyilván hónapok mire eljut, vedd le a füles nyugodtan, Feri, de hogy mit csináljon mindenféle előképzettség nélkül? Nem, te lögdösöl engem. Én az alfás nem lögdös, a BMW. Az alfás nem lögdös, az alfás mindig veri. Az olasznak van stílusa, az olasz elegáns, az olasz kultúra. Mi van? Igen, várj, mert is mitől. Most már megütött. Bocsát, átugrottunk három lépcsőt, mert a Feri pofán vették. Lemaradtam. Nem az volt, hogy megvédem magam, gyerek. Várj, egyelőre Feri áll vesztésre. Igen. Megütött. Igen. És feszíted az ujját. Na ez az. Jó, jó, csak jó, az alfa. Oké, csak mondjuk, hogy mi történt, tehát Ferit elkezdték lögdösni, és János azt mutatta meg, ugye Ferinek, hogy abban a pillanatban, hogy mellkason tolnak téged, te megfogod az ujját, és kicsit megfogod a kezét, és lefeszíted az ujját. Most figyelj, most mutatom meg. Aha. Na most. Várjál, mondj valamit, János. Mi van, köcsög? Jó, de jól látni, hogy a Feri bugyózik. De ne félj, feszítsd. Feszítsd az ujjait lefele. Hova? Oda. Nem. Földre? Szemét? Feri. Különben. Igen. Lefogom, megütöm. Két kézzel. Aha, tehát van egy ilyen, Ferit arra biztatják, hogy támadjon vissza, vágja pofán tenyérrel az embert, majd a mellkasán található kézen az ujjakat feszítse le, csak próbálom ugye most verbálisan elmondani, ami történik. Igen, de ez fáj neki. Igen, ezt szájni fog neki. De hát én nem bánthatom. Hiszen ő is bánt. Két választás, ami ezután következne. Két választásod van, Feri, vagy téged vernek meg, vagy neki okozol fájdalmat. Igen. Egy kardán keresztel esetleg arcba verhet, és mert az mindig van. Csináljátok meg még egyszer. Nekem nagyon tetszett a fokozatosság az elején, tehát a mi van köcsög után. Nincs ellenver. Van a földön a bűnös. Ó, bocsánat, hát ami magyarás szerint közben János levitte a földre felé. Így van, messze volt a mikrofon, én hallottam, hogy mondja Feri, menj már le, menj már. Menj már le, menj már le. Szerintem jó a BMW, menj le, menj le. Írják, hogy az alfás nem lögdös, az alfást húzzák. Nem, az alfás nem bántják, van elég baja neki. Az alfás mindenki könnyűbb lett. Fizetek egy kört, mert sajnálj. És azt mondja, nyugi, nyugi, mindjárt jön a trélet. De ez jó egyébként, ez tényleg működik, csak én valószínűleg sose fogom tudni megcsinálni. Jó, meg most azért baromi nehéz helyzetben vagyunk, mondjuk őszintén, valami olyat akarunk szemléltetni, amihez kell egyfajta előképzettség, ami hónapok, évek mire beépül, amihez kell egyfajta koordináció, tehát ez a visszalököm, lefejtem az ujját, ez így most jól hangzik, de hát egyfajta rutin kell, hogy ez eszedbe jusson, hogy tud alkalmazni. Előképzettség nem kell hozzá. Na jó, ez meg kell, hogy épüljön, azt mondom, hogy be kell, hogy épüljön. Ez csak gyakorlat kérdése. Most a Feri kétszer csinálta meg, és a harmadikra már meg tudta tökéletesen rajtam végre tudta hajtani. Hétvégén Zánkán egy rosszot se neki, mert ja, igen. Bizony. Mert keresni fogja. Annyi fogja a baj. Keresni fogja a balhét, aztán oda pirít, ő lesz a műsorvezető, hogy az Alfa találkozom, csak mondom. És ott mi lesz? A tudás birtokában úgy meg foglak venni. Melletted két kempingen lesz egy X5 találkozó. Feri olyan polomba fog menni, ahol egy kisrác négy darab karikát húgyoz bele a hóba. Oké, okay, szóval érdemes akkor hozzátok elmenni. Na mennyit gyakorolni azért? Gyakorolni. Aha. Éppen akár a mozgás kedvéért is. Tehát a sport része is nagyon értékes és hasznos. Tanácsoltok egyébként olyanokat, hogy csajoknál legyen azért tényleg egy gáspré, legyen valami azon kívül, hogy mondjuk egy esernyő. Most nyilván nem illegális dolgokra gondolok. Igen, csak hogy... olyan dolgot tanácsolunk, ami jogilag is belefér. Tehát aha. Ha gáspré, akkor a töltő méret, illetve a hatóanyag az olyan legyen, amit a törvény nem tilt. Egyébként a hétköznapi eszközökkel is lehet védekezni, tehát mi erre felkészítjük a tanítványaink. Például egy méteres kábel darabban. Amit előtte vágtál le. Jó, összecsavart újság, egy táska, egy toll, egy hajkefe, ásványvizes flakon, bármi alkalmas lehet önvédelemre, csak tudni kell, hogy hogyan használjuk. De szerintem ez egy jó dolog, hasznos dolog. Szóval így az ember tényleg azt gondolja, hogy őt soha nem éri baj, meg velem ez nem történik meg én kerülöm a konfliktust. Aztán egyszer csak ott állsz egy ilyen élethelyzetben, és hirtelen nem is tudod, hogy mit csináljál. Ráadásul nőként, gyengébb nőként kiszolgáltatva, adrenalinnal a fejedben, mikor senki nem segít a segítségedre, hát az nem egy hülye dolog. Ez egy hülye dolog, szerintem. Hát, hogyha abba gondolunk bele, hogy például sok távol-keleti országban, például Koreában a tékvándó, vagy Japánban a cselgáncs, az iskolai oktatásnak a része, tehát ott azért már sokkal, de sokkal könnyedebben tanulják meg ezeket a technikákat, és gyakorlatilag a vérükbe ivódik. Nyilván nem ezért tanulják elsősorban, mert ott is inkább mozgáskultúra, meg a hagyományaik ápolása az elsődleges cél, de megvan. Tehát, hogyha nálunk is mondjuk valamilyen küzdősportot oktatnának például az iskolában a sok labdajáték helyett. Annyira szürreális, hogy egy mackóval a belkasodom magyarázni, hogy egy női ruhában. És fogod a mackó fejét, és simogatod, légy, ezt ne csináld, ez nekem nagyon szürreális. Újszülött még nincs meg a tartóizma nyakában, ezért fogod a fejét folyamatosan. Jó, de érzem, megindult a tejem, most mennem kell. Hoztam tejszívottyúk, úgyhogy le tudod gyorsan szívni. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok. Reméljük, hogy sokan kedvet kaptak. Köszönjük nagyon. Szépen. Is köszönjük szépen Fürtös Jánosnak és Kovács Ildikónak. Jó van, brummadzak. Brummadzak? Jövünk mindjárt a hírek után, 6 perc, pontosan 8 óra. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. Folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora, a Reggeli Show. Itt vagyunk 8 óra után 10 perccel. Hello mindenkinek, drága hallgatóink! Nagyon nyár van, érezzük az SMS-ekből is, hogy rengetegen szabin, pihennek, nyaralnak, de jól teszik. Aha. Jól teszik. Az M7-es autópályán nem lehet jönni reggel, úgy tele van, és tegnap én a városban voltam három helyen. Hát figyelj, ami én nem tudom, akkor a szabadság az azt jelenti, hogy mindenki autózik. Tehát, hogy nem dolgoznak az emberek, szabin vannak és autóznak. De hogy nagy a dugó, arra gondolsz? M7-es forgalom volt. Komolyan mondom, nem volt ilyen, mielőtt elmentünk Szabira. Pont hazafelé mentem, és itt néztem a hegyalja utat, nem láttam még soha ennyire beállva, oda-vissza. oda-vissza, mind a négy sáv. Ott meg nagyon az Asztórián van valami kis tréfás útlezárás, egy ilyen kis kerügetni kell valami munkát, lehet, hogy az van benne. Még mopeddel is lehetett volna előzgetni. Hát, akinek van hozzá papírja, ugye? Ugye? Meg mopedia. Hát, legyőzi ezt a mopedjogsit, mint kiderült gyerekek. Hát, aki azt hitte, hogy János egy komoly robogóra vizsgázik, mint még hogy mi is azt hittük. A mai napig most gyúlt fény az agyamba, hogy kiderült, hogy egy segédmotoros mopedra készülsz letenni. Sokára a mopedes társadalomnak a tagja leszek. A szélesé. Vagyok még három. Ez kiborított. Ebből kettő nyugdíjas. Én vagyok a hülyám. Miért gondoltam azt, hogy egy komoly A-kategóriás jogsival ráülsz egy nagy 125-ösre, vagy egy 250-esre, és akkor itt nagyon csapatot. Tehát, hogy valahogy... Ott van a garázsban, ha majd a szponzor ad, de aztán átülök a mopedre, és hozzá jövök be. Igen, tehát a te karakteredhez ez az A-minuszos mopedes jogsi, max 40 köbcenti, vagy mit csinál? 40 kiló, 50 köbcenti, 40 kilométer per óra. 40 kilométer per óra. Tehát ezzel fogsz hasítani majd az ülői úton. Ha fogsz egyáltalán. 41-re megyek, majd integetnek a tárcsával. Legyen kedves, ide, jobb szélre. Legyen kedves, álljon. Álljon félre, igen. Ja, Istenem. Olvassátok a 3-as metróval kapcsolatos híreket, hogy ugye a felújítás után kiderült, hogy kettő darab kábel volt ez, amit rosszul kötöttek be? És hogy jöttek az oroszok, nem tudom, kik is ők jöttek rá erre a hibára, hogy kettő darab kábelt fordítva kötöttek be? Hát, hogy van ez? Mérnökök, most mondjátok el nekem ezt őszintén. Hogy? Mérnökök garmada érkezett, ugye? Tehát, hogy nem ám valaki idejött és összedugta, hanem ők maguk is sokáig vizsgálódtak, mire megtalálták ezt a kapitális hibát, hogy valaki szerelés közben két kábelt nem tudott össze. Az jó, hogy a sárga a kékkel van, nem? Sárga a sárga, a kék a kékkel. Jó, nézzük meg, működik-e. És megy! És tadám! Yeah. De várjál, de először vizsgálták magyar mérnökök hosszú ideig. Ők nem jöttek rá, magyar szakemberek, és de velük nincs baj, hát azért, tehát jó koponyák. Nem jöttek rá. Majd ide jött körülbelül 20 orosz mérnök, akik ugye szintén hosszasan fejvakarva vizsgálták a 3-as metrót, majd egyszer csak Nikolaj a levegőbe csapott, és azt mondta, hogy atya úristen, hát nézd meg a sárgát meg a pirosat. Hát fordítsd meg! És megfordították a kettő és darab minden. Kábelt. Hát imádom ezeket a történeteket, tényleg. Megfordították a kábelt, és jól működik a metró. Láss csodát! Tök király. A magyar mérnökökön azért nem csodálkozom, mert ők már hozzászoktak ahhoz, hogy ami Oroszországból jön, az hát... Hogy néha, is mondjam, néha, igen, hát véleményes, ott azért vannak néha furcsaságok, de hát hogy az orosz mérnökök. Starlós úr most így az arcát a kezébe temetve, gondolok, hogy meg vagyunk átkozva. Nem, hát tényleg, hát a kapitális hiba. Igen. Hát ez is banális tényleg, tehát egy vicc. Igen, most ugye elindult az M3-as metró biztonságos kampány. Ami azért úgy, tehát ez egy érdekes történet, hát most időzzünk el ezen. Nem hallottam, de mit mi azon? Hát a BKV vezérigazgató, jaj, elnök, helyettes, nem tudom, valaki ugye kijelentette, hogy az M3-as biztonságos. Innentől kezdve kezdek el csak igazán szorongani. Ugye? Tehát most te utazol az M3-ason. Amit nem akarsz hallani, az, hogy az M3-as biztonságos. Hát ezt akkor mondom, ha vagy ezt gondoltam odáig, hogy nem az, vagy az utazó közönség gondolta eddig, hogy nem az, kvázi nyugtatok. Tehát az alap, hogy biztonságos, ezt nem kell kiemelni. Ha kiemelem, az onnantól kezdve már nem jó. Nem? Megnyugtatunk mindenkit az M3-as biztonság. Mi tudtok valamit, hogy eddig nem volt az? Hát persze, hogy nem volt az. Hát rossz helyen nyíltak az ajtók, érted? Itt ott kigyulla. Számomra ez a mondat sokkal szorongóbbá tenne, ha tömegközlekedéssel utaznék. Ha valaki, elnök, vezérigazgató, és elkezdeni nyugtatni, hogy nyugi, biztonságos. Tesó, miért mondod? Miért kell ezt neked? Volt valami baj. Akkor eddig, érted? Tehát ez kontraproduktív. Hát gondolj bele, nyugalom, emberek, az M3, megnyugtatom mindenkire, az M3-as biztonságos. Ajajajajaj. Mi volt eddig? Miért mondjátok ti, hogy biztonságos nekem? De úgy van. Hát nekem alap, hogy biztonságos. Hogy túlélted az eddigi, tehát az már mindegy, most már viszont erősíteni, hát hogy nem lesz több baj. Azért azt ne felejtsük el, hogy eddig, amikor problémák voltak, mindig azt mondták, hogy jaj, hát már most érted, most ne, egyrészt ne fújjuk már föl ezeket az eseteket, kettő, hogy azért mégiscsak beüzemelés alatt állnak, hát ezzel a nagyon jó, hát több is veszett Mohácsnál. De várjátok, azt mondják, hogy a metró biztonságos közlekedésével kapcsolatban ugye az utasokat rémizgető bulvár hírek jelentek meg. Érted? Aha. Ami egyébként nem igaz, mert az M3-os biztonságos, hát könyörgöm azért. a másik oldalon nyílik ki az ajtó, hát azért az isteni szerencse, hogy ott nem esett ki valaki. Na, de várjál, az nem. Nem, de azt megy. Hát azért az őrült szerencse, hogy ott nem zúgott ki senki, miközben támaszkodsz olvasol, hogy nem estél ki. Hát azért az valami nagy szerencse. Meg kell védenem őket, mert itt ő azt mondja, hogy ezt ilyen bulvároson írták meg, miközben azt is írhatták, azt írták, hogy veszélyes, mert hogy mind a két oldalon, és hogy kiesetek volna, ahelyett, hogy azt írták volna meg, hogy van szél, van keresztúzat, hogy szellősek a vagonok, és hogy ez nyáron milyen jót tesz. Ezt is meg lehetett volna. Na, érted, ezt pozitívan is fel lehetett volna fogni. Ezt az a Jani lesz az M3-as biztonságos kampány. Ájjájájáj, nem veszélyes, szellős. Igen. De hogy azért ez így nagyon kemény. Most akkor visszaállítják ezeket a metrókocsikat, kicserélték a kettő kábelt, ugye? Mondták, hogy hülye, nem a sárga, nem a piros. Sárga-sárgában, piros. Szergény Nikolai rájött erre, és akkor most egy-két hét múlva visszahelyezik a felújított metrókocsikat. Igen. És nem fog sokáig tartani egyébként maga a művelet. Jó, mondják, hogy jó van, essünk neki. Kész, ebédszünet. Jó, ha rám hallgatsz, nem állsz ajtó mellé. Tehát óvatosan. Ajtó mellé, vagy legalábbis ne dőj neki az ajtónak, ráadásul ne azon az oldalon, ahol elvileg nem kéne, hogy nyíljon. Én biztos, hogy amióta beállítottak a pandákat, én két kézzel kapaszkodom. Már csak a sebesség miatt is. De az ilyen, hogy felszállsz egy metróra, és félsz neki támaszkodni az ajtónak. Teljes gáz. És ők azt mondják egy teljesen megdöbbentő módon, hogy ez a bulvár sajtó gerjeszti. Aha. És ijeszgeti az embereket azzal, hogy az M3-as nem biztonságos. A bulvár sajtó megírja. Tehát, hogy ez egy különbség, kedves BKV, ugye? Hogy ha megírsz valamit, az most mindegy, hogy a bulvár sajtó egyébként ezen színez, de azért az alapot írta meg, hogy rossz helyen nyílt ki az ajtó. Ha te rutinból évek óta közlekedsz egy szakaszon, tudod, hogy mindig a bal oldalon nyílik a következő három megálló, a jobb oldalon oda támaszkodsz, nem? És akkor egyszer csak nyílik mögötted. Hát hogy? Azt emlékeztek, azzal foglalkoztunk, amikor időt egy kínai delegáció, hogy valami nem tudom, mire elektromos busz fejének, vagy valami. És emlékeztek arra? A busznak a emlékeztek arra? Megérkezett egy kínai delegáció, hogy itt építsenek gyárat, vagy megrendeljenek belőle, vagy rendelést adjanak le, mit tudom, ment a Kínába. Egy magyar típus szeretek volna megvásárolni, és eljöttek, és megnézték. Ami nagyon jó, mert azért, ha oda Kínába csak azt mondják, csak Pekinget beterítjük Magyarországon gyártott elektromos busszal, akkor mit tudom, megrendelünk 50-100 000 darabot, nem tudom, vagy rendelni akartak, hogy vásárolni. Igen, vagy vinni, vagy van mindegy a lényeg. Jó. És elmentek próbaútra. És kiesett a busznak a kereke. És az volt a fotón, hogy áll a kínai öltönyben, és látszik rajta, hogy vakargatja a fejét. Itt van a költő, és azt mondja, hogy tehát látszott a fotón a döbbenet. Igen. Az arcán a csávónak. Ott állt a kis Ming, a gyönyörű kis hamis, érted, vagy nem hamis, kis Gucci öltönyében, nagyon szépen testre szabva, és látszik rajta, hogy ez neki most egy univerzumon kívül. Kínai vevői alól gurult ki a magyar busz kereke. És ott áll a buszoska, szépen a talpán fekszik, tehát nincs kerék. És három kínai körbeáll egy kereket. Körbeáll egy kereket, és nézik, és azt mondjuk, ők ilyet még nem láttak, nem tapasztaltak. Ez nagyon durva. Intelligens kerék. Intelligens kerék. Automatikusan leválik, ha már nincs rá. Ezt akkor megbeszéltük, hogy ez csak valami konkurens szabotás akció lehetett. Tehát itt nem történt más, mint hogy a konkurens gyár emberei éjszaka bementek, meglazítottak három anyát. Tehát azért, amikor így a bal hátsó kiesik és elgurul melletted, és a delegáció ott áll fejvakarva, szenzációs. Aztán arról nem szól a fáma, hogy összejött-e végül az üzlet. Lennének tippjeim. Lennének tippjeim. A kerékkel a busz nem. Lennének a kerék az jó. Ha ezek után mentek tárgyalni, akkor mennyi ideig nézték, hogy hol kell aláírni? Ha már megkötött szerződés volt, akkor hívtak-e ott azonnal a kiesett kerék fölött három ügyvédet, hogy hogyan lehet ebből kihátrálni. De az egy szenzációs kép volt. Tehát a busz maga szép. Tök jól néz ki. Csak hát ott volt egy kis hiba. Na de hogy a fenébe esik ki a kereke? Az automata kerékcserét tesztelték, írja nekünk Csébe. De most olvasom, egyiket nem volt drága busz, mert darabonként 174 millió forintba került. Ez, amelyiknek kiesett a kereke. Képzeljétek el, mennyibe került volna, ha nem esik ki a kerek. A 182, vagy hogy? Na mindegy, majd számolj be arról, hogy mi volt, ha újra jöttek ezek a metrókocsik, tehát azért kíváncsi vagyok. Ha majd újra utazol. Tehát hogy figyelj, hogy miért, tényleg kíváncsi vagyok. Hát úgyis halljuk a hírekbe, hogy mi van. Teljesen. De azért ez érdekel. De viszem meg a majd kis biztosító eszközeimet. De ti még kikötöd magad, ne? Ilyen mászófelszereléssel egy beülőbe beleülsz. Beszállok mondjuk a határútnál, és akkor szépen bekötöm, és akkor standoltam. Na, ha már ilyen kis kusturicás kelet-európai történet, nagyon helyes. Egyébként én szeretem az eltévedt vonat potlóbusz, az megvan, amit az utasok irányítottak? Nem, mi tök volt? Jó, lerobbant egy vagy valami vágányzár volt. És egy adott ponton az országban átültették őket Dombóvár környékén, nem tudom, pontosan vonat potlóbuszra. Aha. De emberünk szerintem aznap kapta meg a járatot reggel, és Székesfehérvár határában ő eltéved. Sajnálom, meg együtt értek veled, de a sztori nagyon jó. És állt fejvakarva, és egyszer csak azt láttak az utasok, egy nincsenek jó helyen, kettő a sofőr telefonál. Na most ugye te el akarod érni a csatlakozást, ott vagy gyerekkel menned kell munkába, és azt látod, hogy emberünk egyre bizonytalanabb. Egyre hangosabb telefonálást hallottak előről, majd egyszer csak ő elhúzta kint ott az ajtát, és mondta, hogy mondja meg neki valaki, hogy hol van. Mert ő nem tudja. És hogy neki itt állok a Fehérvár táblán, egy a pillanat, balra megyek, vagy jobbra megyek? Velence tábla, Veszprém, tehát merre megyek? Nem hiszed el. Hogy merre? Hát, hogy balra megyek, vagy jobbra megyek? Hát a vasútállomásra. Ászott a kis vonatpotló jegyet, de nézed az órát, hogy el kéne írni Dombóvárral újra a folytatást, vagy Fehérvár határában valahol, és ő nem tudja, hogy merre kell menni. De hát, bocsássuk meg neki, valószínűleg fölrakták erre a járatra, tehát ő nem tudja. És az utasok és a sofőr között elindult egy ilyen interaktív mitfárerkedés. Szerintem jobb, nem balra. Nem, hogy a Fehérvár táblára szerintem. Majd valaki tudott egy rövidebb utat, az összevezhet a többi utassal, hogy ott egyébként nem erre kéne menni, mert erre le lehet vágni. Erre idősebb nénik asszonykák lehúrogtak, hát nem mondja már meg ők 100 éve erre közlekednek. Hát csak tudom már szekérrel is erre jártok. Itt voltunk az uramban, ez is szakod almazni. És nincs egy GPS nál. Na, nincs egy, ugye? A telefonba beütött, hogy Székesfehérvár vasútállomány, tervezés. Hogy így van, már ingyenes. Nem, hát ugye, hogy jött az utas, és az utasnál volt ugye GPS. Aha. Az utasnál volt GPS. Aha, de az ő telefonja meg azt írta ki, hogy a célpont nincs az offline területek között. Igen. Adatforgalom miatt net elérhetőségét limitáltuk szegénynek. Majd beütötte az utas, és ketten együtt fejüket összedugva 100 emberrel álltuk mögött, kivezette a buszvezetőt ebből a mordori sötétségből. Tehát Mória bányáiból, mond Anna, hello. Szia, azért... Nagyon jó ez a sztori. Ez marha jó sztori. Szegények, hát akik ott voltak, nyilván nekik kevésbé. Kettő hete éltem át ugyanezt a 15-ös buszon, tehát ott is úgy jött a sofőr, akit betettek így plusz járatra. Nem tudta, hogy merre kell menni, és mi navigáltuk őt. Attól már beütöd a GPS-be, nem tudod, hogy hol vannak a megállók. Hát, ott csak nem úgy van, mert megállók vannak fel, és ott várnak utasok. Hát de mi? Hát de megismerem, hogy ott várnak utasok. Nem arra, hát persze. Ja, hát hogy tervezne arra? Na jó, de ez egy másik sztori, mert a vonatpótlón az nem áll meg. Na de várjál, a vonatpótlónak vannak megállói, de ott is nincs két. Na de két megálló között, hát csak lehet, hogy vannak beiktatva. De oda be kell menned a vasútállomáshoz, érted? A vonatpótlónak ott van a fölleszállója. A 15-öst azt értem, most már az megvan. Azért nem tudtam. Csak a történet, hogy milyen jó. Hogy folytatódik, hogy mennyire magyar ez a sztori. Ugye el kellett volna, hogy érjék a csatlakozást, tehát ide pontban leszállították a vonatról, áttették őket a buszra, az eltévedt, majd ugye a buszvezető azért szólt, hogy gyerekek, én nem érek oda, lehetőleg a csatlakozás, a vonat, az várjon meg, mert itt van mögöttem 100 ember. Mire az utasok odaértek, hogy újra átszálljanak a vonatra, a vonat már nem volt sehol, mert az állomás személyzetét különösebben nem érdekelte, hogy az egyik pótlóbusz nem érkezett meg. Dombóváról ők megkapták az infót, hogy késik a busz, de ők azt úgy tudták, hogy 6 busznak kell beérkezni, és nem vették észre, hogy csak 5 busz érkezett be, és elengedték a vonatot, mert azt mondták, ők 6-ot számolt. Ez mennyire jó. Jó. Hat busznak kell jönni, és 1, 2, Józsi, 3, visszanézett, elnézett, 5, 6. Megvagyunk. Indulhat! És ott meg csörgött, hogy még nem vagyok bent, várjátok, gyerekek, mi eltéredjük. Hogy ne lennél, honnan tudnád, hogy hova? Megszámoltuk. Józsikám, indítsd a vagon! Így van. Le kell szóltál a cikám, ne? Ja, jó. Mennyi jött be közben? 6. Igen, megvoltad, de a vonat kifutott, és 100 ember leszállt a buszról, akik ugye munkahely, iskola, gyerek, nem csak álltak, hogy elkésték a vonatot. De tényleg, mint a 30 és elszámolni, 6 nem egyszerre jött. Tehát hogy maradt le a 6. busz? Elveszítette a kapcsolatot a másik. De hogy? Hát a 6-an nem egyszerre indultok el? Az ment elő. Mögötte jobbra elkanyarodt a kötelék, nem tovább egyenesen. Igen, és aztán elvesztette a kapcsolatot az irányjelzőkkel. Ő belenézett a tükörbe, és azt mondta, nézd, milyen kreatívak. Ők másfelé mennek, majd kiderült, hogy ő van rossz helyen. Maguk szerint merre fordultak a többiek? Igen? Jó, habarra. Na de érted, hogy azért többszörösen hátrányos helyzetű a sztori, mert azért aki számol, az se volt a helyzet magaslatán. Tehát 5 busz vagy 6 busz, azért azt úgy leszámolod két kezeden, nem? Hát, azért az úgy megvan, hogy Józsi 1, 2, 3, vagy nem tudom, Kálmán, ne legyen tényleg mindenki Józsi. Jó, szóval nem egy baj, mennyinél vagy? Józsika, te nem tiszkalkuliás vagy? Elmentem csövelni egyet, meg ettem egy lebeszlevest, mennyire vagyunk, szépen használ, indítsd a vakon, menjen a vonat, induljon. Hús, kiment a vonat, ők meg valahol ott kolt fejé, várjunk. Szóval nem hiszem el. A nagyja már itt van! Jött a masinista, felmutatta a kis tárcsát. Akkorra! És jó, hogy GPS-el oldottátok meg, vagy hogy oldottátok meg? Hát mi utasok navigáltuk a buszt, hát szegény honnan tudta volna, hogy merre kell menni? Őt rátették a buszra, és a Lehel téren, amikor felszálltunk, nem is 2, az régebben volt, mondtuk, hogy merre kell menni, hogy hol vannak a megállók, menjen le, Viktor Hugo utca egyenesen, jobbra Hegedűs Gyula, itt a megálló, megyünk tovább, Dráva, és ott eddig felújítás volt a Dráva utcán a vizes végén miatt, kerülni kellett, megyünk egyenesen tovább, Révész utca, persze. Na várj, az utas vaszak nem utazott végig, tehát ő a felénél leszállt, azt mondja, kiveszi át. Az milyen akkor a legjobb barátod az utas, te ott ülsz a kormány mögötted százom, és azt mondja, elnézést, én mindenkem itt le kell szállnom. Ne hagyjon itt, nem tudom, merre kell. De miért nem, ő nem mondhatja, hogy elnézést, én engem föltettetek reggel erre a járatra. Ő nem tudja, de nem tudom az útvonalat. Erre mi a válasz bent a központban? Mert... Tehát érted, van egy párbeszéd, Józsi, nem, mondjatok már nevet, mondj egy keresztnevet. Sanyi. Zolikám, gyere a 115-ös, nem ismerem az útvonalat. Zolikám, emberhiány van. De nem tudom, merre kell menni. Zolikám, de hát kit érdekel, majd akkor majd lesz nála a térkép. Majd megkérdezed az utasokat, van GPS-ed, ugye, hogy van. Majd beszólsz a központba. Indulj már el, te szerencsét. De szerencsét, menj már, idő van. Tehát arra tényleg kell, hogy jöjjön egy válasz, hogy de nem tudom, merre kell menni. És hát akkor... azért az egy erős mondat 100 emberrel a hátad mögött. Hát lehet, nem? Hogy reggel még tudta. Fogalmam nincs, merre kell menni. Nem ismerem a járatot. Nem baj, majd megoldod, mondják. Tehát ez a mondat. Ennyi. Legyél találékony, old meg. Na itt a térkép, ezt piros filccel mutatom. És nem voltál a térkép? Benne van a GPS magába, a járatba, tehát ő látja a megállókat. Itt akkor van probléma, én ahogy így érzékeltem, hogyha útfelújítások vannak és lezárások, akkor szegény nem tudja ezeket az idéglenes megállókat hova helyezték ki. És ott kellett neki egy kis segítség, hogy megyünk tovább egyenesen a Révész utca felé. Aha. És akkor ott navigáltuk, és őt, hogy nem ennyi. Nem volt ilyen, hogy valamik utas mondta, hogy már ideig segítettem, itt lakom a Viktor Hugo 12-től, mert tegyem már ki előtte. Most miért megyünk túl? Már ez már 14. Állj már meg, gyorsan veszek egy kiló kenyeret, hogy beugrani két étertején egy kiló kenyeret. Szóltuk, hogy itt a megálló, most kell megállni. Mondta, jó, köszönöm szépen, ott megállt, és akkor ment, tehát így elnavigálhat. Így egyszerűen, jó. Szenzációs. Azt írja egy hallgatónk, aki egyébként majd az utasok navigálnak, ez a válasz, egy hete jártam, így ő valószínűleg egyébként sofőr lesz, Józsi írja nekünk. Van már olyan alkalmazás, ami a beütöd a járatszámot, a megállót is jelz. Persze. Uh-huh. Hát a futár. Hát én ezt használom. Tehát a futárral benne ugye akkor használ a futár, Zolikám. Benne van a futár, tehát ő látja a megállókat, nekik ott a GPS alapú cucc már a kocsiba. Tehát látja, mondom, itt az volt a probléma, hogyha felújítás, azt nem látja nyomorult, szerintem, gondolom én. Hát valami miatt gond lehetett, ha segítségünket kérdez. Hát meg ez a Dombóvári járat is eltévedt, azért annyira persze mutatja, tehát azért 2 órával később érkezett meg a csatlakozáshoz. És csak az eltévedtre csak egy mondat, puszta Szabolcsra kellett volna menni, az egy 40 kilométer. Tehát nem 2 utcát tévedt el Székesfehérváron, hanem egy puszta Szabolcs helyett Székesfehérvárra ment. És a kettő között a van egy 40-es. Hát ott van mellettünk, puszta Szabolcs, Velence, Pákos, Székesfehérvár, így megy. Ez nem két háztöm. Atya és kézzed, ülsz a vonaton, olvasol, tehát így fölnézel, vagy a buszon fölnéz, és nem ismerős, mindegy. Hol a pitty? Hol a fejlődő? Mindegy. Megint kicsit olvasol, lapozol, 2 gyerekébe ott nyomsz egy jeges teát, hogy ne nagyon sírdogáljon már. Hallod? Ennyi az idő, mert rég ott kéne menni. Hát mindegy akkor. És fölnéz, és te ígyesen idegen városban vagy. Na jó, oké, elmegyünk gyorsan egy picit hírezni, hát szeretjük ezeket a történeteket, igen. 8:30 pontosan, jövünk mindjárt a hírek után. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri, Vadon Jani reggeli műsora a Rádió 1-en. 3:49. Lesz pontosan egy perc múlva. Hello mindenkinek. Hát reggetik, ha hallgatunk, írja, hogy már Sandlászban ég, és indulnak, és kívánjunk nekik jó utat. Hát jó utat és jó mulatást. Indul a Balaton Szent, lesz Rádió 1 színpad is egyébként, és ott 8-tól éjfélig lehet szeletelni. Azt hiszem, így van a buli. Éjfélkor egy Sandon nincs zárás, nem mondd már. Hát utána after. Anda, reggel 10. Jövő szerdára este 6 óráig after. Azt nem éjfélig van, de lehet, hogy most hülyeséget. Már csak egyet mondani. Alszunk, és jövő hét vasárnap. A szigeten vagy a szandosok. Na, ugye arról beszélgetünk, hogy milyen az, amikor az ember alatt eltéved a busz, mert ez megtévedt, megtörtént, hogy egy vasútpotló autóbusz tévedt el, és hát szegény utasok lekisték ugye a csatlakozást, 3 óra helyett 4,5 órát utaztak, és erről beszélgetünk, hogy ez hogy zajlik egyébként. De írják, hogy nem ritka, ahogy az utasok segítenek a sofőrnek, a kevés ember miatt gyakran előfordul, hogy olyan embert rak a BKK futárközpont, aki vagy soha nem járt arra, vagy nagyon rég, a busz futár kijelzőjén egyébként csak a megálló nevek vannak rajta. Állítólag térkép az nincs. Azt mondja, még suliban járt, amikor egy új sofőr jött a távolsági buszállomáson Debrecenbe, kicsi idegesen beült, elindult, megkérdezte a cél merre van, mi az a falu, és elindult, megoldotta a megállókat, mert sehol nem állt meg, csak a célon. Annyira kétségbe esett arcot azóta sem láttam a megállók előtt elsuhanba. Azért az is komoly, amikor nem áll be, vagy nem áll meg sehol, igen. Volt, hogy bealudtam, és a végállomásig mentem, a busz meg onnan tovább egy másik helyre ment, és hát nem hazafelé fordult. Érdekes volt, hogy nem volt ismerős a hely, megkértem, hogy tegyen le, tegyen a dolog jól sült el. Hát igen, ez mindenképpen egy érdekes szitu, mikor te fölébredsz, és látod, hogy nem a megszokott helyeden van a megszokott járatod. Amikor Putyinnak megmutatták az új UAS-t, a bemutató embernek a kezében maradt a kilincsnak, akkor neki sem volt őszinte a mosolya. Hát megnéztük ezt a videót, ez is dermesztő. Ugye Putyin megérkezik egy hatalmas delegációval, és hát a szaktársak megmutatják neki a gyártósorról legördült. Egy tábornok, mert ez egy UAS Patriot. Egy UAS Patriot. Felfegyverzett UAS Jeep. Igen, és hát a Putyin megy oda büszkén, hogy nem most akkor itt, és az új oroszok, és ezzel letaroljuk majd a világot. Vagy hát legalábbis a világ egy részét. És abban a pillanatban, hogy megnyitja, vagy kinyitja az UAS-nak az ajtát, leszakadnak. De egyébként a tábornok nem rossz, mert azzal a mozdulattal, hogy a kezében marad a kilincs, pont szerencsével, mert le van tekerve az ablak, átrakja az anyósülésre, tehát berakja, és bentről próbálja kinyitni az ajtót, mint a semmi nem történt. Nem sikerül neki. És ezzel a hátsót nyitja ki. Az első nem találja. És a Putyinak egy ideig látott, hogy így nagyon természetesen mosolya, meg menevet, egy idő után azonban elkezd feszengeni, és akkor ott úgy tudott, hogy ennek a tábornoknak fasz nem lesz tovább. Se a melósnak, se az UAS-nak, se a gyárnak, se semminek. Tehát vége. Mi is az a hely? Gulág? Igen. Látszik a tábornokkal, és ugye ez most már kellemetlen, de a videó szórakoztató. Igen, feltalálta volna magát. Na, és akkor először is ezzel megdobjuk őket. Így van. Azért fejlesztettük ki, elnök úr, hogy ne tudjanak bejutni a járműbe az ellenséges katonák. Kívül belül védett a jármű. Na jó van, viszont van még egy tartozásunk, amit ígértünk nektek, drága hallgatók, ugye még a szabadságunk előtt volt egy kezdeményezésünk, egy kisfiúnak próbáltunk segíteni, hát szegénykében nagyon szerencsétlenül járt, ugye agyhártya gyulladást kapott, és abból a szempontból talán volt némi szerencséje, sikerült megállítani ezt a szörnyű bakteriális fertőzést, ugye? Viszont hát ez a két lábába került, és a kezén az ujjakat is amputálni kellett, ugye Viktorkáról van szó. És hát mi olvastunk róluk, és azt gondoltuk, hogy segítenünk kell, hát szegény kisfiúról ugye megjelent a képek, borzasztó a történet. És beszéltünk Viktor apukájával, Rolanddal, még a Szabink előtt, hogy miben tudnánk segíteni, mi az, amire a leginkább szükségük van, és elindítottunk egy gyűjtést ugye a Facebookon, hogy valahogy ennek a nagyon kis fiatal emberkinek megpróbáljuk jobbá tenni a sorsát, aki szegény annyira fiatal, hogy most még talán fel sem fogja, hogy mi történt vele, de hát nyilván iszonyú hátránnyal kezdi majd az életét, mindkét lábát, ugye, ahogy mondtam, térből amputálták, és az ujjait is. Így ez volt az ára, hogy megállítsák az orvosok az agyhártya gyulladást. És hát láttuk a fotókat, szívszorító volt, felhívtuk Rolandot, és beszélgettünk vele, majd utána kitettük a Facebook oldalunkra, és minden oldalra, minden elérhetőségünket használtunk, és arra kértünk, hogy benneteket, hogy segítsetek, próbáljunk kisebb-nagyobb összeggel nekik segíteni. Igen, hogyha valaki esetleg nem hallotta ezt a megszólalást, vagy elment mellette az ügy, ez június 21-én szerdán volt, és akkor meg tudjátok nézni ott egészen konkrétan a posztot vele kapcsolatban, ugye Balázsnak az oldalán, Ferjének az oldalán, és a Reggeli Show-nak az oldalán, és ott minden részlet fenn van. Aki egyébként úgy gondolja, és abszolút biztatunk mindenkit erre, aki egyébként úgy gondolja, továbbra is segítheti őket kisebb-nagyobb összegekkel. Természetesen nekik a későbbiekben is szükségük lesz mindenféle segítségre, mert az az állapot, amiben Viktorka van, az sajnos folyamatos gondozás, folyamatos újabb problémákat jelent számára, és nem tudjuk, hogy most egyébként milyen állapotban van lelkileg, de ezt majd elmondja nyilván az apukája. Akkor hála Istennek azt mondta, hogy Viktorka nincsen rossz hangulatban az eseményektől eltekintve. Na itt van Roland, mindjárt megkérdezünk mindent. Roland, jó reggelt, hello! Szép jó reggelt kívánok, üdvözlöm a rádió hallgatóit. Jó reggelt, hello! Na, a legfontosabb, hogy van Viktor? A Viktorka jól van, hála Istennek, nagyon jól van. Sokat mosolyog, most már játszik. Jól van, köszönöm a kérdés, nagyon jól van, mondhatom ezt. A Betesdából, volt neki Betesdában 2 héttel ezelőtt egy plasztikai műtét, ami sikeres volt, és most visszakerültünk a helyi gyermekkórházba. Most jelen pillanatban ott vagyunk a kórházban. Tehát még mindig ott vagytok. Igen. És ti bent is laktok vele, vagy minden nap bejártok hozzá? Hát sajnos nem tudunk bent lakni, mert ugye nekünk van egy 5 éves nagyobb gyerek, egy 5 éves és egy 5,5 hónapos kislány, és ugye ezek is oda kell nekünk összpontosítani. És a Viktorkához ugye korán reggel 6-kor bemegy a feleségem, és akkor bántjuk egymást a feleségemmel, este 8-kor meg eljövünk tőle, akkor elalszik. Na, édesem. Na, a legfontosabb, hogy ezt a hallgatók is kérdezik tőlünk, hogy körülbelül mennyit sikerült összeszedni, mennyi pénzt utaltak, mennyi jött össze? Először is nagyon szeretném megköszönni a hallgatóknak, az embereknek a segítséget. Sikerült összeszednünk 1,5 millió forintot, és köszönöm szépen mindenkinek, aki ezt. Na, hát azért az egy nagyon, nagyon szép összeg, ebből akkor már el tudtok indulni, tehát ez azt jelenti, hogy ha Viktor kijön a kórházból, akkor tudtok lakásbérelni, esetleg kauciót letenni, tehát ebből valami el tud indulni, ha jól gondolom. Igen, el tud ebből indulni. Ha minden igaz, akkor mi kapunk önkormányzati bérlakást, amit pénteken fogunk már tudni, mert ugye 6-án lesz a rendkívüli ülés, amit döntenek arról, hogy milyen lakást kapjunk. Ha minden igaz, akkor ígéretet tett az alpolgármester asszony, hogy kapunk lakást, és megnézzük a megfelelő lakást a Viktorka számára. De jó, tehát akkor a lakás probléma, a lakás probléma megoldódik. Közben hozzánk a lakás, igen? A lakás probléma valószínűleg megoldódik, de viszont megint ott lesznek, hogy a speciális műlábak. Ugyanis ez fél évente cserélni kell neki, és ez ilyen 1,5-2 millió forintba kerülne. Sajnos, hát nyilván ezt, mert nem úgy állunk anyagilag, ez nem igazán fog és így összejönni, ugye, mert ő még nagyon picike, 3 éves, és ő még nő, sajnos. Ja, hogy azért kell folyamatosan cserélni. Igen. Uh-huh. Igen. És erre nincs TB támogatás? Hát valószínű, beszéltem egy úri emberrel, és ő azt mondta, hogy 30%-át kell nekünk fizetni, a többit a TBA-ja, és így kerül el 1,5-2 millió forintba. Uh-huh. A 30%-a ti részetek 1,5 millió forint? Igen, 1,5-2, így van. Jó, hát ami talán fontos, hogy most jelenleg azért ő jól van, talán ez a legfontosabb. Igen. Ez a 1,5 millió forint, ez most akkor arra elég, hogy azért úgy valahogy ez a dolog ez elinduljon, ő kikerüljön a kórházból. Igen. Aztán nyilván később majd még mi is foglalkozunk veletek, mert meglátjuk, hogy mit tehetünk a hallgatóink ebben a helyzetben, és nagyon helyesen megköszönte nekik, ők nagyon aranyosak, mindig velünk együtt mozdulnak, és próbálnak segíteni. Úgyhogy reméljük, akkor ezzel egy kicsit hozzájárultunk ahhoz, illetve hát tulajdonképpen a hallgatóink segítsége által, hogy nektek egy kicsit könnyebb legyen, hát tudom, hogy baromi nehéz az a helyzet, amiben vagytok. Szülőként ezt az embernek végignézni, hogy ez történik a gyerekével, hát ez nagyon nehéz. Ti ugyanúgy dolgoztok közben, ugye erről beszéltünk, hogy neked közben helyt kell állni, mint családapa, igen, te közben dolgozol, igen, is, tehát hogy többszörös igen, nyomás van rajtad. Igen. Zöldségkereskedő vagyok, és nyilván ezt muszáj folytatnom, ezt a tevékenységet, mert ugye a hétköznapokban nyilván a Viktorkának is be kell vigyek dolgokat, és a rehabilitációját is valószínű, hogy finanszíroznom kell valamiből. No, hát figyelj, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sok kitartást kívánunk neked, és próbálunk még nektek segíteni. Jó, tehát foglalkozunk ezzel az üggyel, meg megcsörgetünk benneteket, hogy hogy álltok, hogy vagytok, hogy van a Viktor mindenféleképpen. Jól tudjuk azt, hogy lesz egy jótékonysági koncert a Viktor részére, amit most jelenleg szerveznek, július 13-án? Igen. Július 22-én lesz egy jótékonysági koncert a 20. kerületben, a Csili Művelődési Házban. Aha, csak akkor itt a Facebookon hosszabb az infót szólni kéne, aki ezt szervezi, mert ott július 13-a van. Igen, július 13-a van, és például ott lesz New Week, ott lesz Bárány Attila, DJ Dominik, egy rakás ezt nem, DJ. Ezt nem tudom, ezt még nem hallottam, jó. Ezt a 16-át elmények. Azért reméljük, akkor ez is lesz, mert van egy Facebook oldal. Lehet, akkor két buli lesz, vagy akkor ezt egyeztesetek róla mindenféleképpen, mint Jani lát, igen, ott más az időkon. Roland, kitartás nektek, nagyon szurkolunk és drukkolunk. Viktornak, hogy mielőbb ki tudja jönni a kórházból. Nagyon szorítunk nektek. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, és... Ne viccelj, hát nincs mit. Hát, persze, hát az ember próbál. Így van. Próbál segíteni. Köszönjük, vigyázzatok magatokra, Roland. Sziasztok. Ciao, köszönjük. Hello. Lehet, hogy akkor két koncert lehet, lesz, az is lehet, lesz, hogy közben a Bárányi is mozgolódtak picit. Szerintem az is lehet, hogy ők kiszerveznek egyet, plusz van egy jótékonysági, amiről Roland beszélt. Akkor 13 és 22. És 22-e. De mondjuk majd előtti mi is, hogy egészen pontosan, főleg azért is, mert egyébként a korábbi koncerten olyan DJ-k is lesznek ott, akik a Rádió 1-nek a flottájába tartoznak. Igen, az borzalmas, hogy ennyi egy protézis, nem? Tehát, hogy ez 30%, tehát ez egy szükséges dolog. Hát ez tehát másfél millió, igen, 30%, hát akkor 5-6 millió forint egy protézis. Vagy a másfél millió 30%-át fizeti a TV, nem? Azt mondta, most Viktor apukája, hogy a 30%-a a protézisnak az a másfél millió. Ja, az a másfél millió. Azt neki minden évben atya legalább egyszer. Atya úristen. Az... Na jó, hát ezzel mi tartoztunk, tehát ezt el kellett mondanunk, meg ez fontos is, mert hallgatók kérdezték, hogy körülbelül mi az összeg, hát másfél millió. Nagyon szépen köszönjük mindenkinek, aki segített. Mi megyünk tovább, terméket tesztelünk majd, mert újra valaki felfedezett egy jó kis reklámot, úgyhogy ezzel folytatjuk. Egyetlen érintéssel van most egy termék, ami fényesebb és fehérebbé varázsolja úgy a fogunkat, hogy nem kell pasztát nyomni, nem kell hosszan világítani, nem kell éjszakákig UV-fény alatt ülnöd, fogorvoshoz járnod, egy picit megvilágítod, és azonnal fehérebb lesz. Jani? Én már életem erre megvédtem egy a mackokölyköt, az én kisgyermekemet, a méhem gyümölcsét. Igen, dohányosokat és kávés fogakat fogunk el. Nagyon kattogtam, hogy kikerüljek ebből is. Nagyon gondolkoztam, hogy két lehetne berángatni. De nézzük meg, hát a hallgatónk megvásárolt, elküldte nekünk, és azt mondta, teszteljétek le, hogy jó-e? Hát akkor ne legyünk restek, nézzük meg. Mit kérdeztél? Hogy mi van benne, azt azért tudhatjuk. Ja, hogy miféle vegyszer? Igen. Miféle vegyszert öntünk beléd? Ez egy jó kérdés, nem tudom. Viszont azt írja, hogy azonnal, egy pici fénnyel azonnal sárga. Igen, azonnal bővízzel most le. Tehát, nem fénnyel, hanem egy kicsit bedörzsöljük, és akkor azonnal sárga. Azonnal bővízzel most ki. Ha vérezni kezd az ízzel. Úgy érzed, egy picit kellemetlen az ízzel. Az a hallgató, aki azt írja, hogy Feri, ne engedd, tudna bőven betinni, hogy mi lesz. Igen, annak a hallgatónak nagyon-nagyon hasonlít a telefonszám a tiedre. Igen, de így írtam, felé, én kipróbáltam, ne enged. Jó, azt írja, hogy fel próbált ki. A legjobb buli a világon. Három fejműsétem vagyok, szuperiorja, hiszen több csinált. Rögmi a borcsony. De jó, csináljuk! Erre csak te lehetsz az alaj. Na, gyorsan egy friss közlekedés, véglassú haladás az Árpád híton, Buda felé, úgyhogy mindenki vigyázzon, valamint azt nézem, hogy Újpesten az Árpád út, Váci út kereszteződésén a Dunaplázaig olaj folyt az útra, legalább 18 autó ment össze. Vezessen mindenki óvatosan. Köszönjük! A közlekedési híreket és az ön biztonságos utazását a biztosítás.hu támogatja. Biztosítás.hu, az utazási biztosítások kiinduló pontja. Most jönnek az események, hajjá, fej. Nekem is nagyon fej volt, de fogom két napig aztán, de ez kihullott. Brukkolok. Ne legyél szarart, csináltam. Na, jövünk mindjárt a teszttel. Jövünk mindjárt a teszttel, Ferivel. 1:09. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni! A Rádió 1-en folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora, a Reggeli Show. 9 óra után vagyunk pontosan, 14. perce. Jézus, hát jó, hogy is kell. Mi történik az RTL-en? Lady Los Angelesből kitározik, úristen. Egy márványházban belül. A méltósággal is meg lehet öregedni, higgyétek. Hagyj már hangot, léci. Atya úr is, gyerekek, az RTL kapcsolat valakit élőben. Ő visszatérő vendég. Ő visszatérő vendég? Igen, igen, igen, igen. Ő hetente egyszer legalább bejelentkezik. Aha, nem, mert nem fogjuk... Jó, ez így élvezhetetlen egyébként is. De... Nekem így is sok. Úristen, egy idősebb néni felszőke parókában, egy piros sapkában gitárral próbál valamit előadni, ezt látjuk. Hát kb. Azt látjuk. Los Angelesből. Hogy olyan, mint hogyha Sandy 40 éve idősebben elővette volna a régi számait, és a kis piros sapkáját feltette volna is. Megjött a fogászati asszisztensük. Na, itt van Juli. Mond előttem. Nagyon fontos, hogy többen kérdezik, hogy Viktorkát hol tudják segíteni, vagy hogy tudják támogatni még. Menjetek fel bármelyikünk Facebook oldalára, a Balázsira, Feriére, vagy a Reggeli Showjére, és június 21-én, tehát júni 21-én fel volt téve egy poszt, és ott mindent megtaláltok. Jó? Tehát ott vannak a bankszámoló számok, és akár Magyarországról, akár külföldről akartok utalni, ott mindent megtaláltok. Júni 21 Facebook. Megtaláltuk, igen. Azt mondja, gyorsan egy közlekedés, Újpesten az Árpád út, Váci úti kereszteződéstől a Dunaplázáig olaj folyt az útra, 18 autó ment össze, óvatosan menjen mindenki. Három baleset is történt 300 méteren belül, tűzoltok a helyszínen, az elsőben 7, a másodikban 2:30, a három autó ütközött, aki tud kerüljön, puszi, Dalma. Így van, vigyázzatok, jó? Ez egy csúszós folyadékot, motorosok, mindenki már nyilván nem hallanak bennünket, mert éppen motoroznak, itt bukorcsisakban vannak, de szóljatok át. Is rádió. Van a Baris Rádi, akkor vigyázzatok, jó? Hallgassatok bennünket, és tényleg ott óvatosan. Azt mondja, hogy igen, jó, ezt megtámogatjuk. A közlekedési híreket és az önbiztonságos utazását a biztosítás.hu támogatja. Biztosítás.hu az utazási biztosítások kiinduló pontja. Ilyenben vagy, ez srácok? Ez így megy nálunk. Elkezdünk egy megszólalást, és mire végére már van támogatom. Ennyi. Így csörögnek a vonalak, izzanak a vonalak. Ez most olyan jó volt, hogy ezt kell betámogatni. Nem zsülci, mert csak így a kar lendítéséből érzem, hogy akar valamit. Na, terméket tesztelünk, mert folyamatosan küldik nekünk a hallgatóink a jobbnál jobb cuccokat, ezek nagy része elbukik, de van, ami átmegy. Most éppen egy olyat küldtek, amiről szerintem mindenki álmodozik, és mindenki szívesen kipróbálná rögtön, mondjuk, hogy érdemes-e rákölteni, és érdemes-e megvenni. Lassuk! Egy egyébként nagyon népszerű, elsősorban fogkrémeket és fogkrémet gyártó cégé a termék, ahogy látom. Most nyilván nem mondjuk be, nem ez a cél, de hogy tehát nem egy ilyen gagyi valamiről van szó, hanem egy komoly brand állította elő ezt a terméket, egy komoly márka. És ugye ez azt ígéri, hogy ha te fogad szeretnél fehéríteni, mert dohányzol, vagy kávézol, és elszíneződtek a fogaid, akkor nem kell hosszas a fogászati procedúrán részt venni, nem kell hetekig fogfehérítésre járni, meg mindenféle pasztákat venni, meg megvilágítani, meg éjszakára betenni, hanem egyszerűen csak egy ceruzával te beszínezed a fogaidat, és ezek a fogak fehérek lesznek. Most az egy kérdés, azt nem tudom, hogy látod-e, Feri, hogy írja, hogy meddig, mert oké, hogy fehérebb lesz, de ha te utána iszol, eszel, akkor már holnap is meg kell nézni, hogy ez kitart egy napig, mert az oké, hogy ma fehéredik, de hogy ez meddig tart. Vagy események előtt megcsinálod, mint ahogy a nők sminkelik magukat, te beférjétel a fogad, mész, mosolyogsz kettőt, majd este anyálad leoldja. Igen, tehát meg ha ott alvós buli van, akkor reggel már bajba vagy. Mi történt a fogadra, tegnap még annyira világított. Kétféle lehetőség van, vagy az, hogy biztonsági játékot játszunk, és a Feri fogainak a belső oldalát a mandula irányából próbáljuk meg befesteni, és akkor nem látjuk annyira különbözetet, de szerintem az igazi, az most ebben az esetben tényleg az lenne, hogyha mint a zongorának a billentyűit, először a páratlanokat festjük csak be, a párosokat meg úgy hagyjuk. Nem, tehát, mert akkor látni meg fogjuk a különbséget. Egyik fele legyen. Csináljunk egy ilyet. Na, azt mondja, hogy forradalmi fogfehérítő toll. Azonnal fehérebb és fényesebb varázsolja, kiemelje természetes szépségét. Toll könnyen használható. A szérum fényvisszaferő kristályokat tartalmaz, így másodperceken belül fénylő ragyogással veszi körbe a fogakat, és azonnal fehérítő hatása van. Bemutatjuk a mosolyod új sminkjét. Oh, wow! Varázsolj ragyogó mosolyt egy érintéssel. Na, azt mondja, kupakkal együtt rázd fel, Juli, ez a lényeg. Jó, igen, az nem baj. Juli felrázta. Vedd le a kupakot, nyom meg 3x4 a tollat, a megfelelő mennyiséggel lásd el. Ja, első alkalommal addig nyomogasd a tollat, amíg az ecset nedvessé nem válik. Ez többször kell. Ha túl sok termék jött ki, akkor távolítsd el a felesleget az ecsetről a kupak segítségével. Majd vidd föl, Feri, hát meglehetősen sárga... Ja. Mi van? Korrodált, erodálódott. Nem az. Mondom a meglehetősen erősen igénybe vett nikotines kávés fogsorára. Mondom a Vigyázat címszó alatt felsoroltakat. Előfordulhat bisergő érzés a fogínyeden a fogfehérítőtől. Alkohol tartalma miatt meg vagyunk. Engem ez nem érdekel. Pénz visszafizetési garancia van, csak ez. Ha kellemetlen az érzés, akkor és nem múlik el, keresd fel a fogorvosodat. Akkor többször ne csináld. Mondjuk Feri, annyi dohányzol, meg amennyi kávét iszol, egy melegvizes öblítéssel is kiferjednek a fogai. Nekem már bár segít. Tehát csinálsz két ilyet, és négy árnyalattal világosabb vagy. De egyébként Feri fogaival nincs baj. Tehát nem azért mondom, nincs baj, tehát nem azok a klasszikus ára. Az eredetiekkel, de hát azok már nincsenek. Már hol van? De hát ugye a porcelán az gyerekek az időtálló is. Nem marja meg se nikotin, se koffein. Na! Jönnek Júlia, már egyébként a drukkoló SMS-ek. Továbbra is hajjá, pej. Egy hónapra használom pej, tehát nagyon működik. Átradőlök. Júli, milyen kis asszisztensesre vettek ma, kis miniszoknya, kis betört blúz, de tudtad, hogy ma fogászati asszisztens leszel? Nem tudtad? Tudtam. Csak ilyen majd csinosabb vagy az átlagnál. Cicóta mindig így öltözik, csak szólok. Igen kicsit így jobban odadobod magad. Ne, zöldségeshez megy, és bízik a primőrben. Pult alól kapod a banánt ma reggel? Na. Milyen fogja ma így jelent? Igen. Nem mehet rá. Hát tegyünk a szádba egy ilyen szájfeszítőt, azt nem mozdunk, azt kellett volna. Meg a klaviatúrát. Na, Júlia elkezdte színezni, de tényleg úgy csinált, hogy egyiket nem másikat igen. Tehát, mert akkor látjuk az igazi különbséget. Ez most a jobb vegyú. Jön belőle? Itt a kék. Beszáradt? Ilyen kék, hülye vagy. Ne, jó az. Na, Júlia elkezdte kenni. Milyen színű a cucc, ami jön belőle, Júli? Kék színű? Kék színű. Jó lesz, azért már nagyon kíváncsi vagyok. Minden másodikat? Igen, minden másodikat. Persze, tényleg úgy fog kinézni, mint a zongora billentyű. Basszus! Ez végse az. És várj, és akkor egy percig is csinálnom kell. Igen. Nem tudom, hogy rendben van-e az, de vérzik az ínyed, ennyi. Én ennyit látom. Felszakadt, és nagyon vérzik az ínyed. Na, mit csinálsz, Júli, közben közvetíts, hogy mi történik? Hát, mint egy körömlakkal, így kenegettem a fogacskáit. Lök már arrébb azt a kukoricadarabot. Ez inkább egyelőre kék. Az, mikor a tavalyi Túrkevei fesztiválon van. Kis kolbász belső. Mindig jól tudok vele lakni. Na, azt mondja, hogy... Basszus, ez tényleg kék. Az mi az a nagy? Laci, hozzá egy tükröt! Ja, tök jó, hogy te ma nőnek öltöztél, és megveretted magad, te a fogaidat fehéríted, én ezt annyira szeretem. Te meg itt hátradőlsz, és... Gyerekek, hát valakinek ezt az egészet így irányítani is kell. Hát valakinek össze kell ezt fogni. Nem lehet magára adni a pultot. Na, milyen íze van, Feri? Érzel valamit? Igen, ilyen alkoholosan. Tehát ilyen sima alkohol. Akkor semmi szabadra. Igazából te már meg is vagy. Ja, hogy a terméket használta után, hagyd a szérumot megszáradni, ez akár egy percig is eltarhat, akkor tarts még itt egy de kicsit a szádat. Na, mennyi idő után hat az? Benne van a leírásban, Júli? Hogy... Egy perc, igen, meg kell, hogy száradjon a cucc. Most egy percet kérsz, hogy kiderülj? Figyelj arra, hogy ne töröld le a szérumot, és ajkaiddal vagy nyelveddel. És most nézz a tükörbe, és élvezd a hatást. Én kezdek szerelmes lenni. Én belemakulok a mosolyodba. Én nekem kivert a bal szemet, amúgy szűkül a pupillám. Na. Próbáljuk meg a hibajavítóval. Igen, és akkor most próbáljuk meg azzal, ami nem egy sima alkoholos viltem veled, is szívattuk Ferit. Hát figyelj, Feri, én egyelőre nem látok fejére bárnyalatot. Jobb egy van lekenve, a val egy az nincs. Az nem nincs. Aha. A velencei fogászok még mindig csak az amalgámot ismerik? Igen. De igen, jó, ne? És úgy látom kilószámra. Feri, úgy látom a szádban, de nevér a jogcsicsüle. Szevetek. Most ébredeznek ezek a denevér a jog. Van egy jó fogorvos a magad. Nem, Ferinek egyébként nincs semmi baj a szájában. Hát figyeljetek, bekente a Juli, adjuk a webközvetítést, és mondjuk, na, ha valamiből sok nem látszik, az most a webközvetítés, mert ott árnyalatot aztán meg nem mondtok. Mi ez így de... Nem tudom, Feri, de több citrom, ez skorbut. Emeld a C-vitamin dózist egy kicsit. Szóval én nem látom nagyon ezt, hogy ez fehéred. Van semmi. Gyakorlatilag semmi. Ja, akkor most jöjjön az igazán sárga. Akkor most jön a fogfeketítés. Jó, egy hármasugrásra jelentkeznek hallgatók, és akkor várunk pár percet. Ja. Jó? Gyuri, te nem akarod magadon megnézni? Bekenni? Csak a kíváncsiságból, hogy akkor két tesztanya alanyunk legyen? Igen, Gyuri. Azt hiszem, Gyuri. Az a Gyuri. Na, de akkor ott kenni. Van itt egy ilyen fogpótlás a fogamon. Aha. És azt nem tudom, hogy ha arra rákenek, akkor az... Szerintem az nem. Az nem számít, hogy miért ez mindent beken, ez egy anyag, ami bevonja. Ahogy lesz az első két. Figyelj, csináld meg. A fogpótlás, mi? Hát egyelőre nekem ez a termék ez nem ment át. Nem ment át. De vannak jó fogfehérítő termékek fogorvosnál, amit fölvisz, és akkor ilyen fénnyel azt ott fixálja, meg jársz egy ideig, de ez nem kerül annyiba. Lehet, hogy nem használ, de nem. De azt mondják, annyiba. Hogy ez pótlása nem jó. Tehát, hogy ez... Mit? Komolyan? Tessé? Az. Az, hogy átig nem szabad, mert kiesik a pótlód. Abban félben lemarja. Na, bocsánat, de lekentem. Kicsit van jelen. Ez vődik tőle. Igen, hát azonnal besárgul. Jó, de visszavonhatatlanul besárgul a pótfog. Ekkora pótlásnál nem tűnik fel egyébként. Mert... Nekem miért van előpótlásod egyébként? Egy durvább éjszaka miróval? Látod itt ezt a pici hézagot? Hát ott pici hézag, oda kontrakított, rá lehet gyújtani abban a hézagban. Az egy nagyobb hézag volt. Az egy nagyobb hézag volt. Aha. Igen, két hetes kirándulás, a Miro hazajött, és nem beleütköztél a slicébe. Nem vártad. Kattant a fém. De nekem fehéríti. Tényleg? Aha. Igen? Magán. Hát, azt már minden fehéríti. Ugye, azt látom, most, hogy Júli elkezdte kenni, azt látom, hogy picit fényesebb. Tehát valami elkezdett fényleni, azt lehet látni. Olyan, mint egy ilyen szintelen körömlak, ami ad neki némi ragyogást. Jó, hát gyerekek, a fogmosás az lehet, hogy hatásosabb. Igen, úgyhogy azt is próbáljátok. Nagyon annyi Feri, annyi Júli mondom, hogy finoman kékül. Igen, kékül. Annyi Júli, én nem folytattam, mert kékül a fogad. Csíp? Igen, csíp. Csíp? Csóka? Csíp. Átja, úristen. A kék, oké, rendben, de lehet, hogy el kell hárologjon. Jó, várjuk egy kicsit, akkor a játék után visszatérünk. Játsszuk le a játékot, és utána belenézünk a szátokba. Jó? Gondolom, úgyis megvan ez a mozdulat, igen, amíg elész a vécé. A hallgatók figyelmét felkeltették, jönnek az SMS-ek, Júli, jól sikerült a műtét, Júli, hívhat, Júli, látom az online, nagyon jól sikerült a műtét. Ebben az esetben semmi meglepő nincsen. Szaladok ki a krotyók. Na. Igen? Az egy kicsit jobb, egy kicsit más. Igen, az a durva, nem dúlzok Ferinek, igazán az kicsit bekékült. Tehát egyelőre még akkor baj van a pasztillában. Jó. Lehet, hogy átnézettél az összetevőket, hogy mi van benne, mert egyelőre kékül szülik. Most látom a dobozt, az van ráírva, hogy Blue Magic. Nem. Blue Magic körömlak. Mondtam, hogy a felső fiókból vett ki. Igen, nem. Hát, srácok, ez jó, az, na, ezért nem próbáljuk ki mi. Na, menjünk tovább, egy Ágoson. Itt van már is a hallgató, még erre visszatérünk. Halló, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Szia! Jó reggelt, hello, Sanyi, honnan hívtál minket, Sanyi? Sziasztok, Pápáról kérlek! Pápáról. Hát remélem nem lesz hamar pápá. Jó. Igen, és mit szól ez a szent atya? Az összes tarpait toljuk. Az összeset mondjuk el. Sanyikám, na. Mivel foglalkozol? Kérlek szépen három forrozással billencsek. Billencsezel. Jól van. Legálisan, vagy valaki éppen leszóratja a saját kis bekötő útját, és vittél egy plusz fuvart arra felé. Ez a nyerges billencs, úgyhogy ezzel annyira nem lehet tolézolni. Aha. Azzal azért nem lehet nagyon kerülő útra menni, igen. A legális alatt azt érted, hogy a polgi is tud róla. Na figyelj, de így szól az első kérdés Rádió 1-es nyakbalkasztóért. Melyik könyv fősei Akella, Bagira és Balú? Ez a Dzsungel könyve. Így van, hát ez gyönyörű válasz, Dzsungel könyve, így van, gyönyörű. Valaki olvas még, hála Isten. Menjünk tovább? Így szól a második kérdés. Ki a duett partnere Majkának, Amikor a test öregszik című dalban? Országos címborája. Nagyon nagy barátok ők, igen. De tényleg gyerekkori barátok, igen. Há, úgy lépnek föl, hogy... Így van. Majka és... De kár, nem volt annyira néz. Pápai Jocival van szó. Pápai Joci. Nem rossz egyébként. Igen, nagyon helyes srác, meg normális, meg jó arc. Figyelj, viszont neked van egy plusz nyereményed, ezt megmutatom ennek ellenére. Jó, hallgass meg, szépen örülni fogsz. Figyelj. Gratulálunk! A nyereményed egy 10.000 forint értékű KFC ajándékutalvány, amivel akár az új KFC reggelit is megkóstolhatod. Na. Megkóstolnánk mi is! Szereted a csípős csirke szárnyakat? Igen. Mert mi is? Figyelj, akkor küldjük neked az utalványt. Jó, jó, étvágyat. Ha már nincs rádió, egy csomag legalább lesz egy utalvány. Jó, jó étvágyat hozzá. Köszönöm, hogy játszottam veletek. Csányikám, mi köszönjük, hogy jelentkeztél a játék. A szép napot neked, ciao. Hello, hello, hello. Valami változás? Semmi. De semmi? Én azt hittem, hogy a másik fogát kentem le, és mondtam neki, milyen gyönyörű. Milyen szép lett. Milyen szép, milyen szép. Csak kettővel arrébb. Kettővel arrébb. Csípad az ínyet. Jó, gyerekek, ezt mondhatjuk, hogy ez nem ment át, hát nem? Tehát, hogy ez ennél azért több kell. Tessék? 4000 forint. 4000 forint. Megértem. Nekem megértem, mert most mi filcen keresztül smacisztunk. Csak mondom. Igen, a számlák meg úgyis hozzám hozom. Hát akkor meg legközelebb drágábbat vegyünk. 14 mínuszban vagyok a fogadással, meg ezzel a gyantával, vagy mi ez. 9:50 pontosan, mindjárt jövünk a nap legjobb pillanatai. És most a Morning Show sztárjaival, Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Vadon Janival folytatódik a reggeli show. Ez a... Most nem lesz Despacito, vagy most mi van, Zsül? Nem volt egész reggel, Zsül. Mit csináltál? Hát az volt, hogy lesz, de azt mondtad, hogy 6-kor beraksz egy Passitót. Hát én Passito nélkül nem megyek sehova. Passito nélkül értem. Nem indulok neki ennek a mai napnak Passito nélkül. Sajtos roller nélkül kibírjuk holnap reggelig. Ha tetszik érteni. Despacito nincs. Nem lesz KFC reggeli, úgy látom, ebből nem akarnak nagyon küldeni. De pedig jó lenne, jó lenne. Hát még lehet, hogy a Best of Utah egy Passito belefér. Hát szerintem hallgatók örülnének neki. Hát egy jó passzító, nehogy neki fussunk ennek a napnak. De egy passzító. Egy passzító nélkül. Na mutatjuk, milyen foglalkoztunk ma reggel, jönnek a nap legjobb pillanatai. Jó sok témánk volt. Ugye egyrészt beszéltünk a metrókocsikról, és arról, hogy ugye hát magyar mérnökök nem tudták megoldani, szegények, azt jöttek az oroszok mérnökök 20-an, és rájöttek, hogy 2 darab kábelt volt rosszul bekötve, ezt kicserélték, és azóta működnek a metrókocsik, de azért az ajtónak ne támaszkodjon neki senki. Tehát igen, metróval közlekedni biztonságos, mondja ezt ugye a BKV, és innen eljutottunk egy eltévedt vonatpotlóbuszhoz, mi sajnáljuk a sofőr, de ugyanakkor megpróbáltuk elképzelni magát a helyzetet, hát rettetesen szórakoztató ezt olvasni. Ugye elindult egy vonatpotlóbusz sofőrje, és hát szegény utasok lekésték a csatlakozást, Dombovártól egészen Puszta-Szabolcsig vitte az utasokat, kiderült, hogy nem ismert az utacék, és Fejrár határában kötött ki, majd heves telefonálgatásba kezdett, hogy megtudja, hol van egyébként, és hát megnéztük, hogy hogy zajlik ez élőben, Anának is volt története. Valamint számunkra kiderült valami olyan dolog, amit mi eddig nem tudtunk, vagy legalábbis elkerült a figyelmünket. Méghozzá mi abban bíztunk, hogy János nekiszalad a nagy, komoly, A-kategóriás motoros jogsinak, azt leteszi, majd vidáman robogózik, és ezt ma így valahogy korán reggel így fél elhallgatva, fél csendesen, nem is tudom, hogy... Belökted az A-minuszt. Nem. Belökted az A-minuszt, és kiderült, hogy mopedre vizsgázik segédmotorra 40 km per óráig. Nem volt fél csendes, nem volt fél elhallgató, csak ti nem ismertétek magát a kifejezést, hogy moped. És ezen teljesen kiakadtunk, hát láttuk már egy komoly robogóval közlekedni. Egy komoly robogon, én egy nagy motoron. De aztán rájöttük, hogy ez az igazi Janis történet. Segéd motorra vizsgázik A-minuszos jogsira mopedre. Amit nagyjából egy óvodás csoport is le fog majd hagyni, ha megy át a Margit hídon. 40 km per óra, szép az. Igen. Jó, hát figyeljetek, ott fogok majd hasítani 39 és féllel. Érted, nem rá cigálom meg a tigris bajszát. Úristen. Na hát ezzel szembesültünk ma reggel, és hát elmondtuk erről a véleményünket, úgyhogy ennek már is a nap legjobb pillanatai. A Morning Show sztárjainak új műsora a Rádió 1-en. A Rádió 1-en. De komolyan ezt ne csináltad, tehát elütnek meg, ebből te belehalsz, hát semmi tekintélyed, nem lesz, ne csináld. Ennél veszélyesebbet nem tehetsz, mint hogy soha nem volt bés jogsid, soha nem vezettél, és még egy átcsot csinálsz meg normálisan, csak egy mopedet. Érted? Ez teljesen egyértelmű, ennek rossz kimenete lesz. Ezt én látom. Borítékolható a végzetes végkimenete. Mondom, ezt ne csináld. Egyetlen dologtól félek, én azt látom előttem, hogy nekem lesz igazam, de én fogok feküdni oldalt. És mutatni fog a táblára, hogy nekem volt elsőbségem. Tudom, most vizsgáztam. Ez a tábla azt mutatja, hogy nekem van elsőbségem. Így fogsz megmerevedni majd, hogy így táblára mutatsz egy oké jelen, hogy a Terminátor beleszállt. Elsőbségadás kötelező. Na, leszem, az lesz az első reggeli, még be tud jönni, de hogy elindulunk innen a rádióból, akkor te, ahogy a garázsból kijössz. Én foglak el. Csinálsz itt előttem. Ne, komolyan ne csináld. Ezt ne. Ezt nem engedhetem. Maga is... piros stíl, én vagyok a fekete. Ez lesz. Ez nagyon kemény. Na jó van, tenisztippek csak utoljára most, jó? Jó. Nem bánjuk. Ha tegnapiakból kiindul, nem bánjuk, de jó. Megnézzük, hogy... Akkor írjátok. Ezt most még ingyen adom. Jó? Igen. Tehát azt mondom akkor, hogy mondjuk a Nadal az oké. Okay. Legyen mondjuk egy Cilic, legyen egy... Csillíts. Egy Nishikori. Nishikori. Csillíts, Nishikori. Ők egymásra játszanak? Bautista. Bautista. Jó? Na, jó. Tessék, de ez most ez utoljára volt ingyen. Tiszta. Jó? Jó. Tehát ez jó. Most még bali jó szíve az, hogy most akkor egy hármas kötésbe akkor ezt keresnek egy kis Nishikori, Bautista. Csillíts, Nishikori, Bautista. Jó. És akkor a miénk az lehet egy Herbert Paire? Egy Herbert Paire, nagyon jó. Melyiket választott? Hát, de rájuk nézek. Mikor azért, mert ők körülbelül, ma játszanak, ők körülbelül egy otthon vannak, tehát egy ilyen, egy jó, 80-70. A Benot Paire. Paire. Várjál, beírom a fogadási napról. De ez külön, ezt ne tegyétek meg, ez csak a mi külön játékunk a Ferivel. Igen. Jó? Tehát az enyém akkor egy Cilic, Nishikori, mit mondtam még? Bautista. Bautista. Jó? Paire. Na, de ez utoljára volt. Jó. Tényleg nincs több bali ingyen típje. Tehát én nem keresek senkinek pénzt. Tegnap mennyi jött be? Háromból egy? Igen. Plusz a miénket is elbuktad. Jó, ez már jobb lesz. Az a baj, hogy Wawrinkánál letérdeltem, tehát engem ott Wimbledon földre tett. Nekem elment a következő két hetem, hogy Wawrinka kiesett az első fordulóban. Jani mopedárát raktam fel rá. Na, hívjuk a naphallgatóját gyorsan. Aztán elköszönünk. Illetve elmondjuk, hogy Olá Gergő nyerte a páros szándjegyet, majd feltesszük a videóját a Facebookra. Ő választhat napot, és bemehet a rádió egy backstage-ébe is. Ugye kettő darab páros jegyünk volt. Nyilván a kettő darab az ugye páros szép volt. Tehát volt egy darab páros jegyünk a Sandra, és baromi sok videó jött. Ebből mi kiválasztottunk egyet, feltesszük, majd megnézhetitek. Szórakoztató, hogy ilyen kosárral löknek be valakit egy medencébe. Úgyhogy Gergő ezt megnyerte. Hívjuk adás után. Ő küldött maga az elérhetőséget is. Ezt többen nem tették meg. Ez nagy hiba volt. Hívjuk a nap hallgatóját. Is. És ugye ő ezzel bármelyik nap bemehet. Igen. Ugye? Ha? Kell válaszolni, hogy mikor akar menni. Olyan felveszi. Még a régi nevünket kell bemondani. Sose lehet. Andy's Boys küldte valaki. Mondjátok azt, hogy Andy's Boys. Andy's Boys. Mondja, mit akarsz. Lassan a családnevünkből, hogy kiperelnek minket. Mondta, hogy a vadon a sebesség, meg a Rákóczi, abból valószínűleg nem lesz baj. Ha még nem vagyok, ott is alperes. Lassan a saját nevünk miatt is alperesek veszünk egyébként. Ja, Istenem, jól van, hát ettől szép az élet. Nem vette föl, jól értelmeztem ezt a magam 40 évével? Ez a kinyomás. Tehát azért érdemes volt tanulni, hogy ezt ugye azért jól értelmeztem így lassan 40 év. Call center-es. Volt értelme tovább tanulni. Anyám még fizették az egyetemet, azért ezt így meg tudtam állapítani egyedül. Jól van. Na, drága szándozók, vigyázzatok magatokra. Tudjuk, hogy ma indul, tehát sok hallgatónk ma eltűnik, és hétfőn délután kerül elő. Azt kívánom mindenkinek, hogy ne a Zaher Gábor ébresszem. Hogy most még sikerült. Igen. Kellemes jó reggelt, ezt ne a Zaher mondja. És ne az legyen az első mondat, amit hallottok, hogy ne a vödör mellé. Igen. Vagy még többet adjon be neki, érjenke, mert nagyon rángat. Tehát ezt ne, vigyázzatok magatokra. Élő közvetítés lesz egyébként esténként, tehát aki nem tud elmenni, az láthatja majd a rádió egy Facebook oldalán, hogy élő közvetítés van a Sandról. Ugye azt hiszem 8 és éjfél között dübörög majd a zene a rádió egy színpadán, úgyhogy látogassatok meg bennünket. Sokan lesznek ott a rádió egytől, úgyhogy Sand mostantól. Szerdáig mi azért holnap vagyunk, szerény minőségünkben azért felvonulunk reggel 6-kor, egy kicsit konzervatívabb, hagyományosabb helyszínen a Hegyalja úton, de szórakoztatjuk azokat, akik nem szándoznak. De érezzétek jól magatokat, és nagyon praktikus, hogy a homlatokra ráírjátok egy alkosvilc a szekrény számotokat, mert úgy könnyen megtalálni a papírjaitok. Hülye, milyen szekrény szám, ez nem egy strand, te hülye. Soha nem voltam meg a szándor. Ez nem a palatinus strand, leradírozzák neked ökölel, és ráírek, hogy R21-esért egy kabinos bácsi. És csak hangsúlyozom, tehát jó a szán meg minden, de ne tegyetek meg, fiatal lányok, mindent egy szántjegyért, jó? Tehát, hogy az se baj, ha idén nem juttok be, talán jövőre sikerül, nem kell a parkolóban hátul a súsnyás mellett mindenféle csúnya dolgot tenni azért, hogy bejussatok a szándra. Lehet arra nemet mondani, hogy idén nem sikerült, majd jövőre. Kezdj el most munkát gyűjteni, vállalok. Igen. Így van, és akkor menni fog. Színpadig úgy látszol, az eneme kiallatszik. Igen. Mi holnap jövünk. Jó, úgyhogy puszi mindenkinek, vigyázzatok magatokra. Szevasztok! Ciao, ciao. Hölgyeim és uraim, ez volt a műsor, amire az ország ébred. Reggel 6-kor újra a mikrofon elé ülnek az Éter nagy ágyúi. Ez volt mára a reggeli show a Morning Show sztárjaival, Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival a rádió.